मीमांसा दर्शन की 309वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय का तृतीय पाद हम देख रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने दूसरे अधिकरण तक देख लिया था, 5वें सूत्र तक। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम, पिछली कक्षा में हमने दो अधिकरण देखे थे। प्रथम अधिकरण में अग्निहोत्र नाम दो स्थानों पर आ रहा था, नित्य अग्निहोत्र में और मासम अग्निहोत्रम जुहोती में, और यहाँ नित्य के धर्म मासम अग्निहोत्रम में जा रहे थे, अतिदेश हो रहा था। दूसरे अधिकरण में हमने देखा जब महाप्रायणीय शब्द आया तो यह भी दो स्थानों पर प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ अतिदेश नहीं हो रहा उसके धर्मों का, और उसके लिए केवल एक ही हेतु यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो इन्होंने कहा कि वाक्यशेष ऐसा करके बताया कि वाक्यशेष होने से पता चलता है। वाक्यशेष से तो पुष्टि होती है उसकी, पता होने का कोई इसमें ठोस आधार नहीं मिला। जो हेतु दिया प्रकरणांतर है, ये तो दोनों जगह ही प्रकरणांतर है, तब एक स्थान पर ऐसा होना और दूसरे पर न होना ऐसा क्यों? प्रकरणांतर वाली बात पहले अधिकरण में नहीं लग रही है, और उसमें एक कारण कि वहां एक जगह तो धर्म कहे गए हैं, एक जगह धर्म नहीं कहे गए हैं, वो उसकी मुख्यता है। इसकी बाद वाले से ही पुष्टि होती है वाक्यशेष से, वाक्यशेष से पुष्टि होती है। और बस प्रायणीय जो गुण अर्थ है यानी अनवर्थता है, वही इसमें कारण है। उसके लिए इन्होंने दूसरा हेतु ये भी दिया था कि यहां पर श्रुति से ही कार्य संभव है तो लक्षणा पे नहीं जाने की आवश्यकता है, वहां पर लक्षणा पे जाने की आवश्यकता हो रही थी, श्रुति से कार्य नहीं हो पा रहा था, तो वहां तो लक्षणा न्याय्य हो गई, लेकिन यहां जब श्रुति से ही कार्य संभव है तो लक्षणा में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये इनका जो हेतु दिया इन्होंने, लक्षणाया नामधेयम धर्माणाम ग्राहकम उक्तम, धर्मों का ग्राहक होता है वो लक्षणा से होता है, कर्म से नहीं होता है, यानी अभिधा से नहीं हो पाता है, अभिधा से तो फिर वो का वो कर्म ही पूरा यहां पर आ जाएगा, तो उसके समान होता है, उससे संबंधित धर्म वहां पर आ जाते हैं। तो ये एक इनका मुख्य हेतु है। असतिच श्रुत्यर्थे लक्षणार्थो ग्राह्य, यह तो श्रुत्यर्थ एव संभवति, गुणार्थ एष शब्द गुणेन क्रियायोगेन तस्मिन् कर्मणि श्रुत्या एव प्रयुज्यते। बस वाक्यशेष से जो पुष्टि, पुष्टि के लिए साथ में दूसरा प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि इससे इस बात का समर्थन होता है। ये समझें कि जहां ये प्रायणी दो अलग अलग स्थानों पर लिखा है तो दोनों स्थानों पर उसके धर्म बताए गए हैं? नहीं, धर्म बताए गए उसको छोड़ दीजिए, यहां धर्म केवल इतना ही है प्रायणीय, तो जो यहां पर जो किया जा रहा है ये तो बस वो प्रारंभ हो रहा है, बस इसलिए कर्म की आरंभता को बता रहे हैं, बाकी वहां जो धर्म है वो यहां पर आने की कोई बात नहीं है। मुख्य अर्थ घट रहा है तो लक्षणा में जाने की बात ही नहीं है, वहां के धर्म यहां पर आएंगे तद्वत की बात ही नहीं है, बस वही प्रायणीय ही है, प्रायणीय की जो यौगिक संज्ञा इन्होंने की है कि वो प्रारंभ में होता है या उसके कारण से प्रवृत्त होता है, दोनों स्थानों पर इसी बात को देख रहे हैं। हाँ, देख तो दोनों जगह इसी बात को रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे वाले में प्रायणीय आरंभ अर्थ में नहीं घट रहा होता तो लक्षणा पे जाते हैं, और तो लक्षणा में जाते हैं तो पहले वाला जो प्रायणीय है उसके धर्मों का अतिदेश होता, लेकिन यहां पर भी अभिधा घट रही है इसलिए कोई बात नहीं है। अब इन्होंने जो पूर्व हेतु दिया कि प्रकरणांतरे प्रयोजन अन्यत्वम, प्रकरण भिन्न होने पर भी प्रयोजन तो भिन्न नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर यौगिक अर्थ से उसकी वही संज्ञा और वही कार्य उसका लिया। प्रयोजन तो दोनों जगह अलग अलग, यानी शब्दिक दृष्टि से तो ठीक है कि प्रारंभ के लिए कह रहे हैं, लेकिन दोनों जगह अलग अलग है। वैश्वनर ज्योतिष्ट में प्रायणीयम अहर भवती, अहर का नाम वहां पर प्रायणीय कहा इन्होंने, ठीक है। और इसी आधार पर देखें तो यौगिक संज्ञा के आधार पर अग्निहोत्रम जुहोती और मासम अग्निहोत्रम जुहोती दोनों में भी एक ही बात है, वहां पर भी इसी तरह से अनवर्तता हो जाएगी यौगिक संज्ञा के अर्थ में देखें तो, वहां भी अलग से धर्मों की आवश्यकता या अपेक्षा क्यों है? अग्निहोत्र शब्द वहां पर घट नहीं पा रहा होगा, क्योंकि अब वहां पर मासम अग्निहोत्रम भी लिखा हुआ है ना, मासम भी लिखा हुआ है। यदि हम अग्निहोत्र ही माने जो का तू उधर से, तो इस विषय में तो खैर पहले भी इन्होंने किसको कर्मांतर मान करके कथन किया ही था, और केवल धर्म ही वहां पर आएंगे, तो अगर जो का तू वहां से ले रहे हम, या इसको अलग माने, इस अग्निहोत्र को अलग माने, मासम अग्निहोत्रम, आपका कहना है कि यहां वो अग्निहोत्र अलग और ये अग्निहोत्र अलग जो का तू माना जाएगा, तो वहां के धर्म यहां पर नहीं आएंगे, फिर यहीं पर ही संगत हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पर इति कर्तव्यता की आकांक्षा बनी रहेगी, तो इसलिए ये तो यहां पूर्ण नहीं होता। यहां तो प्रायणीय बस प्रारंभ की दृष्टि से संगत हो जाता है पूरा, तो यहां उधर जो अग्निहोत्र है वो मासम अग्निहोत्रम ज्योति में अग्निहोत्र शब्द निराकांक्ष नहीं हो पाता है, इसलिए धर्म तो चाहिए, इति कर्तव्यता की आकांक्षा है, तो वो फिर वहां से उठ करके आते हैं। अभिधा घट नहीं रही है तो लक्षणा करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे समझ सकते हैं कि जो अग्निहोत्र शब्द है वो वहां केवल कर्म का नाम ध्येय नहीं है, वास्तव में कर्म को भी बताता है, और यहाँ जो प्रायणीय है वो केवल और केवल एक अवस्था विशेष को कि प्रारंभ कितने हाँ। मात्र को कह रहा है, यहाँ हाँ। कर्म कोई नहीं है हाँ। ऐसा कह रहे हैं हाँ। और कोई हाँ। जी आचार्य जी, इसी में जैसे यहाँ पर अग्निहोत्र दो जगह पे आया है, एक जगह पे धर्म पढ़े हुए हैं, दूसरी जगह पे धर्म नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए हाँ। हमने दूसरी जगह पे उसको अलग अग्निहोत्र ना मान करके अतिदेश हाँ। माना हाँ। तो क्या यहाँ पर प्रायणीय में भी, तो प्रायणीय में दोनों जगह पे धर्म पढ़े हुए हैं फिर ऐसा मानना पड़ेगा? यहाँ मुख्य हेतु तो अभिधा और लक्षणा वाला है, वहां पर जो धर्म भी प्राप्त हो रहे थे तो तब जब अभिधा घट नहीं रही थी तो लक्षणा से है, यहाँ तो पहले बिंदु पर इन्होंने टोक दिया इसको, यहाँ तो अभिधा ही संगत हो रही है और धर्म पढ़े गए या नहीं पढ़े गए वो बाद में बाद की बात में आती, वो उस संदर्भ में उन्होंने धर्म का कहा था कि वो कहे कि वहां का अतिदेश यहां किया जा रहा है, पहले वो है दैनिक अग्निहोत्र फिर मासम अग्निहोत्र है, ऐसा ना मान करके यूं कहें कि मासम अग्निहोत्र है और फिर दैनिक अग्निहोत्र है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो? उसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि ऐसा हम धर्म के कारण से नहीं कह सकते, ये अन्य बात प्रति प्रश्न के अंदर उत्तर देते हुए ये बात आई है, लेकिन मूलतः देखेंगे तो वहां मासम अग्निहोत्रम में अग्निहोत्र शब्द अनवर्थता से घट नहीं रहा है, तो वहां हमारे को लक्षणा लेनी ही पड़ेगी, इसलिए वो धर्म वहां पर आएंगे ऐसा समझ में आता है जी। वहां जो लक्षणा ले रहे हैं तो लक्षणा लेने के पीछे भी आधार तो यही है कि हम उसको अतिदेश करना चाह रहे हैं धर्मों का, नहीं उल्टा मत करो इसको, फिर तो अन्योन्याश्रय दोष आ जाएगा कि अतिदेश करना चाह रहे हैं इसलिए लक्षणा कर रहे हैं, और लक्षणा तब जब लक्षणा होती है तब अतिदेश संभव है, अतिदेश का साक्षात वचन हो तब तो कोई बात ही नहीं है, साक्षात वचन तो है नहीं, तो इसलिए शब्द से पहले तो अभिधा ही घटेगी, अभिधा नहीं घट रही है तो लक्षणा होगी, तो लक्षणा करेंगे तो क्या होगा, उसके समान माना जाएगा, उसके समान कैसे माना जाएगा, वहां के धर्म यहां पर आएंगे। अभिधा कैसे नहीं घट रही है उसमें? हाँ, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन इनका यही कहना है कि यहां पर अभिधा नहीं घट रही है, तो उसको इन्होंने कुछ खोला नहीं है उस तरह से, लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि अभिधा अग्निहोत्र का शब्द का अर्थ क्या है, अग्नौ हूयते यत्र, ठीक है, अग्नय होम अथवा, तो वो वहां पर अगर सीधे सीधे वहां उन्होंने ये काफी कहा था कि अगर उसको माने भी तो पहली बात तो अगर उसी का कर्म का विधान है तो वहां इति कर्तव्यता नहीं है, कुछ है नहीं वहां पर, धर्म नहीं कहे गए, इसलिए वो साकांक्ष रह जाएगा, इसलिए वो तो घट ही नहीं सकता अगर कर्म माने, और दूसरी जगह से हमें लेना नहीं है इस स्थिति में। दूसरा तो उन्होंने कहा था कि फिर यहां पर अग्निहोत्र का विधान कर रहे हैं या मासम का विधान कर रहे हैं, मासम अग्निहोत्रम में, यदि आप यहां पर अग्निहोत्र से अग्निहोत्र कर्म का विधान कर रहे हो तो फिर ये मासम वाली बात नहीं घटेगी, दो दो विधियां हो जाएंगी, और अगर अग्निहोत्र को हम पहले से ले रहे हैं तो उसमें केवल मास का विधान किया जा रहा है, वो भी अग्निहोत्र में नहीं पुरुष में किया जा रहा है, एक महीने तक उसे करना चाहिए अग्निहोत्र, तो जो का तू आ रहा है अनुवाद से, और वो पुरुष को महीने भर तक करना चाहिए, पुरुष का धर्म मान के कह दिया गया, तो विधि तो एक ही माननी पड़ेगी। जिस पक्ष में अग्निहोत्र शब्द वहां पर हम घटाएंगे सीधा सीधा तो उस नया कर्म मानेंगे, अनुवाद नहीं मानेंगे तो उसकी विधि माननी पड़ेगी, तो फिर ये मास वाली बात अतिरिक्त जुड़ जाएगी कि वो उसकी भी विधि हम करेंगे, दो दो विधियां करनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ दोष आ सकता है वहां पर। जी आचार्य जी, और जो दूसरा था कि प्रायणीय, वो केवल नाम मात्र है या फिर प्रायणीय इष्टि का नाम है? नाम मात्र है, नहीं वो कोई याग आदि नहीं होगा उसमें फिर? नहीं, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रायणीयम अहर भवति, वो दिन प्रायणीय नाम वाला दिन होता है, नीचे हिंदी में भी लिखा है ना, तो यही समझ में आता है कि ये केवल नाम कहा गया है जी, अगली नीचे, और इसकी अनवर्थ संज्ञा भी इसीलिए है कि वो पहला है, और उसमें भी इन्होंने टिप्पणी लिखी है आगे कि वास्तव में वो पहला नहीं होता है, दूसरा होता है, क्योंकि पहला तो समान होता है, पहला और शायद अंतिम लिखा था इनमें, हाँ इसमें देखो 2098 में पृष्ठ पर सायणाचार्य ने जो इसके ऊपर लिखा है प्राणियम अहर भवती, तो उसमें लिखा है कि प्राणीय संजक द्वितीय अह अनुष्ठेय होता है यहां पर, यद्यपि श्रुत्यंतर में प्रथम विहित अतिरात्र की प्रायणीय संज्ञा प्रसिद्ध है, तथापि प्रथम और उत्तम यानी अंत्य अतिरात्रों के सर्वत्र साधारण होने से इसी द्वितीय अह का ही गवामयन में असाधारण प्राथम्य होने से इसी आदि वाला गवामयन का स्वरूप है, इसे द्वितीय दिन में ही प्रायणीय शब्द प्रयोग होता है, या फिर दिन में है लेकिन यहां के हिसाब से ही दूसरे को मान करके चल रहे हैं, और प्रथमम अह प्रायणीयम नाम द्वादशाह संजक सत्र में अतिरात्र का प्रथम दिन मानकर सुत्या के आह्वान में अद्य सुत्या पढ़ने का उल्लेख किया है। प्रयंती अनेन इति, प्रायणीय का यह क्रिया रूपी गुण से अर्थ गवामयन सत्र एवं द्वादशाह सत्र दोनों में समान रूप से उपपन्न होते हैं, क्रिया रूपी गुण है ये, क्रिया रूपी गुण से जो ये अर्थ है ये दोनों जगह समान रूप से उपपन्न होता है। द्वादशाह सत्रगत प्रायणीय का प्रायणीयत्व भाष्यकार ने स्वयं दर्शा दिया है, प्रवर्तन्ते अनेन सत्र इति, गवामयनगत प्रायणीय का प्रायणीयत्व तांडे ब्राह्मण में इस प्रकार दर्शाया है, प्रायणीयन वा अन्ना देवाः स्वर्गम लोकम प्रायन्ति प्रायस्तत् प्रायणीयस्य प्रायणीयस्त्वम्, ज्योतिरेव पुरस्ताद् दधाति, तो 36 रात्र सत्र के प्रकरण में ये दिया गया है। तो बस इतना ही उसका है, कोई अलग से कोई विशेष कर्म इस रूप में नहीं है, ये प्रशंसा साथ में कह दी गई है इसकी प्रायणीयत्व। हाँ जी आचार्य जी, अगर ये मतलब केवल संज्ञा मात्र है, दिन की संज्ञा है, कर्म का नाम नहीं है, हाँ। तो फिर तो मतलब अतिदेश की प्राप्ति क्या होगी इसमें, जिसका कि निषेध करने के लिए वचन पढ़ाया गया? यही तो सिद्धांत ही कह रहा है। आप प्रश्न ये कर सकते हो कि जब यही नाम है तो फिर अतिदेश का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, प्रश्न की बात ही नहीं है, लेकिन चूंकि प्रायणीय नाम आए, ये तो बाद में निर्णय हुआ ना कि ये केवल नाम है और यहां पर इस तरह का नहीं है, लेकिन शब्द तो आ गया है, अब शब्द आया चूंकि ये शब्द कर्म का वाचक रहा है तो स्वभावतः उस तरह की आशंका हो सकती है, शब्द साम्य से नाम की समानता से वो एक शंका हो सकती है, इसलिए इन्होंने अधिकरण बना के स्पष्टीकरण कर दिया है धर्म का अतिदेश या नहीं होगा जी। दूसरा प्रश्न है 2092 पृष्ठ में 92 जी हाँ, इसमें नीचे से पांचवी पंक्ति यहां पर कह रहे हैं, थोड़ा ऊपर से, इह च अविज्ञातो अस्य जुहोते अग्निहोत्रवत भावः। मतलब यहां ये दिखा रहे हैं कि जब कोई शब्द दूसरा शब्द किसी दूसरे अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसकी दो स्थितियां होती हैं कि एक तो वो उद्देश्य के रूप में भी किया जा सकता है और विधेय के रूप में भी, जैसे सिंहो देवदत्त उद्देश्य के रूप में और अमिहि पिंडा सिंहा क्रियंताम इसमें विधेय के रूप में सिंह शब्द का प्रयोग हुआ। तो यहां पर जो मासम अग्निहोत्रम जुहोति में जो अग्निहोत्र शब्द है वो उसको यहां पर विधि मान रहे हैं अग्निहोत्रवत करके, और विधि मानते हुए उसमें लक्षणा भी कर रहे हैं। तो पहले एक ऐसा कथन आया था कि न विधौ लक्षणा, मतलब विधि में लक्षणा नहीं होती है, अनुवाद में ही लक्षणा हो सकती है, तो उसके साथ में इसका विरोध आ रहा है इसमें। यह च अविज्ञा तो अस्य जुहोते है अग्निहोत्रवत भाव, अग्निहोत्रवत भाव का भाव अज्ञात है, तस्मात् स विधीयते, उसकी विधि की जाती है मासम अग्निहोत्रम जुहोति। तो इसमें अग्निहोत्र की तो विधि की ही नहीं गई है ना, अग्निहोत्र की विधि नहीं की गई है क्योंकि आगे कहा ना मासम अग्निहोत्रम जुहोति अग्निहोत्रवत जुहोति इति, तो अतिदेश तो कर ही रहे हैं ये, और कथम पुनर असतिवति प्रत्यय, ये तो अगर आगे की बात हो गई। ये जो ऊपर एक और इन्होंने कहा था ना कि ये जो मास शब्द है ये अग्निहोत्र के लिए विहित नहीं किया जा रहा है, ये तो कर्ता के लिए कहा जा रहा है। हाँ, कर्ता के लिए ये शब्द का, इस शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, आगे कहा है 2096 पृष्ठ पर किया है। तो एक कर्तृ धर्म जो माना है इन्होंने, इस पे हम देख, हाँ, न मासः कर्मांगम कर्तृ धर्मस्य अपिच अग्निहोत्रम तु मासे विधीयते, न मासेन अग्निहोत्रम रूप्यते। तो मास अग्निहोत्र का, मास में अग्निहोत्र का जुहोति में विधान किया जाए नहीं, अग्निहोत्रम तु मासे विधीयते, मास में उसका विधान किया जा रहा है। अग्निहोत्र तो पहले से पता है, अनुवाद है वो, और अनुवाद में लक्षणा हो सकती है, अग्निहोत्र तो अनुवाद हुआ ना, तो अनुवाद में लक्षणा हो सकती है। इसमें ये कह रहे हैं कि अग्निहोत्रवत करके उन धर्मों का अतिदेश करते हुए उनकी विधि कर, मतलब धर्मों की विधि कर रहे हैं। हाँ, अतिदेश किया जा रहा है, धर्म का अतिदेश किया जा रहा है, लेकिन अग्निहोत्र शब्द की अपने आप में विधि यहां पर नहीं है, घट नहीं रहा है ना, इसलिए वत् प्रत्यय लाना पड़ा अग्निहोत्र के समान। अब समान लेंगे तो क्या उसके धर्म ही तो आएंगे, तो धर्मों की विधि मान ली यहां पर, कोई बात नहीं है, लेकिन अग्निहोत्र शब्द है तो अनुवाद, यहां पर अग्निहोत्र शब्द पहले आ चुका है, उसी का यहां पर ग्रहण किया जा रहा है, विधि तोड़ना है। अग्निहोत्र शब्द की शब्द विधि अपने आप में अग्निहोत्र शब्द विधि नहीं है, ये प्रश्न आप वाला तब घट सकता है जब अग्निहोत्र शब्द ये स्वयं अपने आप में विधि में हो। पहले हम इससे गए लक्षणा में, अग्निहोत्र सीधा सीधा तो कह नहीं रहा है, अभिधा में विधि नहीं हो रही है, लक्षणा में गए और लक्षणा में जाकर के ये अपने धर्मों को कह पा रहा है, ठीक है, अभिधा घट नहीं रही है तो लक्षणा में चले गए, और लक्षणा में गए तो लक्षणा से जो अर्थ निकल करके आ रहा है उसका अतिदेश किया जा रहा है यहां पर उन धर्मों का। अब इसको इस तरह नहीं देख रहे हैं ये कि ये विधि है तो अब इसमें लक्षणा नहीं हो सकती, लक्षणा कर रहे हैं, लक्षणा उस समय विधि नहीं है, ये अनुवाद है, अग्निहोत्र शब्द अनुवाद है, इसलिए लक्षणा कर ली, लक्षणा से धर्मों का ग्रहण हो गया, उन धर्मों के अतिदेश की विधि की गई है। लक्षणा से फिर जो अर्थ आएगा तो उसकी विधि कैसे हो रही है फिर, क्योंकि जब इस शब्द विधि नहीं कर रहा है तो इसके द्वारा आने वाला अर्थ की विधि कैसे होगी। वो इस तरह हो सकती है ना कि अनुवाद हम मान रहे हैं अग्निहोत्र को, तो तो अग्निहोत्र शब्द को हम अनुवाद मान रहे हैं तो उसकी विधि नहीं है अग्निहोत्र की, साक्षात अग्निहोत्र की यहां पर विधि नहीं है, वो अनुवाद हो गया। लेकिन ये शब्द यहां पर प्रयोग क्यों किया गया, अनुवाद होता हुआ वो लक्षणा में चला गया, लक्षणा में चला गया तो अब धर्मों को ग्रहण है तो उसमें तो लग तो ऐसा ही रहा है, ये धर्मों की तो विधि मान ही रहे। और यूं तो शब्द इन्होंने लिखा है अग्निहोत्रम तु मासे विधीयते, विधि कहा जा रहा है यहां, विधीयते मतलब सीधी विधि वैसी नहीं माननी चाहिए। न मासे न अग्निहोत्रम रूप्यते तस्मात् नैयमिकस्य एतन्नामधेयम् इतरत्र तद्वत् अतिदेशः। अतिदेश में तो जब भी हम करेंगे बिना वति प्रत्यय के तो वहां वति प्रत्यय इसीलिए तो ला रहे हैं कि यहां पर ये अर्थ घट नहीं रहा है, तो लक्षणा तो जा ही रहे हैं, हम सीधे तो पढ़ा हुआ है नहीं शब्द, तो ऐसे ही मानना चाहिए। यदि साक्षात तो उस शब्द का प्रयोग करते विधि के रूप में तब तो अनुवाद मान नहीं सकते थे और तब लक्षणा नहीं हो सकती थी। अग्निहोत्र शब्द की विधि साक्षात मानते तो अनुवाद भी नहीं मान सकते थे और तब लक्षणा नहीं होती। अगर अग्निहोत्र शब्द की विधि होती तो अब वति प्रत्यय नहीं आ सकता था यहां पर, अग्निहोत्र मतलब बस अग्निहोत्र ही आएगा वहां पर, चूंकि अनुवाद है इसलिए यहां पर वति प्रत्यय ले आए, ये लक्षणा में चले गए। अब उसका कथन का प्रयोजन तो कुछ ना कुछ है, क्यों अग्निहोत्र वत कथन आ रहा है, वो प्रयोजन में तो वहां उन धर्मों का आना ये यहां पर, क्योंकि यहां धर्म कहे नहीं गए हैं, इति कर्तव्यता की आकांक्षा तो है, ऐसा ही समझ में आ रहा है अभी तो। आचार्य जी इसमें जो दृष्टांत भी दिया है अमी पिंडा सिंहा क्रियंत, जो इसमें दृष्टांत दिया है अमी सिंहा अमी पिंडा पिष्ट पिंडा सिंहा क्रियंता, तो यहाँ पर जो सिंह है तो ये भी उद्देश्य होते हुए उस तरीके से लक्षणा करके विधेय कर रहे हैं ऐसा माना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यूं तो शेर को वो जानता ही है, तो यहां पर सिंह के धर्मों की, सिंह के धर्मों को यहां पर कहा जा रहा है कि जो पिंड है वो सिंह के धर्म वाले किए जाएं, ठीक है यही तो है यहां पर। यत्र अभिज्ञातस तत्र विधीयन्ते, देखिए ये जो कह रहे हैं पीछे पर शब्द से परत्र वृत्त तद्वत भावो भवती, तद्वत भावो गम्यते, ये तो तद्वत भाव है दूसरे में कहा जा रहे हैं, तो स यत्र विज्ञातो भवती मतलब जिस अर्थ में ज्ञात होता है वहां तो अनुवाद होता है सिंहो देवदत्ता। अब ये पर शब्द परत्र हो रहा है और तद्वत अर्थ तो लिया जा रहा है, तो जहां ज्ञात है इसके धर्म वहां तो इसका अनुवाद कर दिया गया, यत्र विज्ञातो तत्र अनुद्यते, यत्र अविज्ञाता तत्र विधीयते, अज्ञात होने पे इसमें अज्ञान तक कैसे देखेंगे, अमी पिष्ट पिंडाः सिंहाः क्रियन्ताम् नहीं है, पिष्ट के पिंड पहले से सिंह नहीं है, कौन पिष्ट के पिंड जो है वो पहले से सिंह नहीं है, उसको सिंह बनाने के लिए कह रहे हैं, नई बात बता रहे हैं उसमें इस तरीके से। हाँ बनाने के लिए तो कह रहे हैं, यहां है कि सिंहो देवदत्त है मतलब देवदत्त शेर के समान है, बस पता है कथन कर रहे हैं, तत्र भवती विज्ञा तो भवती तत्र अनुद्यते यत्र विज्ञाता तत्र विधीयते, हाँ ये पता नहीं है पहले, क्योंकि पिष्ट पिंड को कोई शेर के समान कैसे कहेगा, देवदत्त को तो कह सकता है पिष्ट पिंड को कैसे कहेगा, तो वो आकृति करें। और यह च अविज्ञातो अस्य ज्योतिर अग्निहोत्रवत भाव, यहां पर इसके समान लगेगा दूसरे के समान पिष्टपिंड, इसलिए यहां पर विधि की जा रही है, तस्मात् स विधीयते मासम अग्निहोत्रम ज्योति, ठीक है जी। आचार्य जी दूसरा प्रश्न है, एक मिनट यहां पर 2148 अच्छा ये तो वो केवल वह है कि अभिधानवत उदाहरण दिया यहां पर, यथा कौंडपायिनामयने अग्निहोत्रम इति अभिधानम कर्मणो वाचकम तत्कर्म सहचरितान धर्मान आनयति तेषु असत्सु एतद् अभिधानम इह न युज्यते इति तेषां धर्माणां तत्र भावो विज्ञायते। ये बात थोड़ी खुल रही है वैसे तो, यहाँ पर ये तो दृष्टांत के रूप में दिया है लेकिन फिर भी इससे तात्पर्य आ रहा है, आज भी आएगा। वो इस तरह का है कि भाई वहां वो शब्द प्रयोग किया गया, कर्म सहचरित धर्मों को कह रहे हैं, यदि वो धर्म यहां पर ना आए तो ये शब्द यहां पढ़ा जाना व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए उन धर्मों का भी वहां पर भाव जाना जाता है, जान लिया जाता है। ठीक है, और एक 2070 यहां तो कुछ ठीक है, चलो हाँ और बोलिए जी। पृष्ठ संख्या 2094 सूत्र संख्या 3 में इसमें कह रहे हैं कि जिस शब्द का अर्थ के साथ में नित्य संबंध होता है, शब्द और अर्थ का नित्य संबंध होता है, तो जिस अर्थ के साथ में जिस संबंध शब्द का संबंध होता है उसी के साथ में ही उसको प्रसिद्ध जानना चाहिए, दूसरे के साथ में अगर लगाने लगेंगे तो फिर अविश्वास हो जाएगा, उसमें अव्यवस्था हो जाएगी और अविश्वास होगा। तो ऐसा कहते हुए फिर आगे जो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो अग्निहोत्र शब्द है वो जो नैयमिक अग्निहोत्र है, जो नित्य अग्निहोत्र है उसके लिए तो नित्य है, उसके लिए प्रयोग होता है, लेकिन जो कुंडपाई के आयन में होने वाला जो अग्निहोत्र है उसके लिए नित्य नहीं है, इस तरीके से बता रहे हैं। नित्य मतलब तो उसके लिए कहा नहीं गया है, कहा नहीं गया, परंतु यहाँ पर उसके लिए इन्होंने ये कहा कि चूंकि जो नित्य अग्निहोत्र है उसके लिए अग्निहोत्र शब्द पहले ही आ चुका है, अब बाद में कुंडपाइयों का अयन पढ़ा गया है तो वो बाद में आया है, तो पहले जिसके साथ में संबंध जुड़ गया है अब दूसरे के साथ में नहीं जुड़ सकता है, इस तरीके से कह रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें ये प्रश्न है कि जब ये ब्राह्मण वचनों को, वेद आदि को, पूरे को, सबको नित्य मानते हैं तो नित्य वस्तुओं में फिर पहले बाद में का कथन ही नहीं हो सकता कि सारे एक साथ विद्यमान है। अगर पहले बाद में कह रहे हैं इसका मतलब ये वचन पहले आया है तो इसका मतलब कि अनित्य होगा वो। पहले बात का इन्होंने सीधे सीधे कहा नहीं, लेकिन हाँ जिस अर्थ में वो आया है पहले अग्निहोत्र शब्द, तो वो अब उसको हम पहले और बाद में कह देते हैं। अब जैसे कि चार वेद को हम कहते हैं अपरुषेय है, फिर साथ में जोड़ देते हैं कि हम भी बड़ी उस बात की प्रशंसा कर देते हैं कि ऋग्वेद संसार की सबसे पहली पुस्तक है, बोल देते हैं ना हम, तो इसका निहित अर्थ क्या है, हमारे सिद्धांत के विपरीत जाता है वैसे तो ये हम, लेकिन हम उस प्रशंसा में बोल देते हैं हम वेद, चारों वेद नहीं सी, कम से कम ऋग्वेद को तो सबसे पहली पुस्तक कहा जा रहा है, हम उसमें हां कर लेते हैं, लेकिन उसका निहितार्थ क्या होता है ये हम परोक्ष रूप से ये मान रहे होते हैं ये चारों पुस्तकें एक साथ नहीं आई हैं, पहले ऋग्वेद आया है और फिर उसी क्रम से कहना पड़ता है कि फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने चारों पुस्तकें दी ऋषियों के, तो वहां कोई ऐसा क्रम नहीं कथन में आता है, चारों सृष्टि के प्रारंभ में चार ऋषियों को चार वेद दे दिए, निषेध नहीं है लेकिन फिर भी क्रम है उसमें। और ये तो जिस ढंग से बोलते हैं कि सबसे पहले पुस्तक आई, अब केवल प्राचीनत्व को ही बता रहे हैं और वो तो पौरुषेय मान करके कह रहे हैं, जो इसके प्राचीनत्व को कह रहे हैं सबसे पहली पुस्तक है वो संग्रहित है, लिखी भी है, अपौरुषेय थोड़ा ना मानते हैं हम, केवल उतना सा अंश हमारे अनुकूल जाता है प्राचीन है, कम से कम औरों से तो प्राचीन है, वो सबसे पहली पुस्तक है और वो काल जितना बताते हैं वो काल भी हमें स्वीकार्य नहीं है, ना तो उसका काल स्वीकार्य है हमें और ना ही वो ईश्वर से रचित है ये वो कहते हैं, फिर भी हम उनकी बात को उद्धृत करते हैं। उससे केवल इतना होता है कि अन्य पुस्तकें बाद की हैं, ये कम से कम इतना तो आधा तो हुआ कि भाई सबसे प्राचीन है, अब कितनी प्राचीन है वो तो फिर आगे की हम सिद्ध करते हैं अलग से। तो उसमें फिर प्रश्न आ जाता है कि ये चार वेद हैं, तो इस पर भी फेसबुक पे भी चला था ये प्रश्न, तो दिल्ली प्रतिनिधि सभा वालों ने उनकी वेबसाइट पे ही उन्होंने, ऋषिदेव जी भी जुड़े हुए थे इससे, तो वहां उन्होंने कुछ ऐसा वाक्य लिख दिया था जिसपे कईयों ने आपत्ति की थी। उसमें था कि ऋग्वेद विश्व की प्रथम पुस्तक है। तो पिछले साल या एक दो साल पहले ही ये चला था, तो दूसरे जो कई जने थे अपने फौज दयानंद वाली, आई फौज दयानंद वाली वो लोग, और चूंकि फेसबुक पे भी युद्ध चलता है आपस में, उसने ये गलत लिख दिया एक दूसरे का, जहां विरोधी होते हैं तो करते ही हैं वो, पकड़ते हैं इन बातों को, उसको लेकर के काफी टिप्पणियां हुई थी उसमें, ऐसा तात्पर्य उन्होंने लिया था। ठीक है, सीधे सीधे कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह की बात आएगी कि वेद सबसे पहली पुस्तक है। ये तो हम अब विचार आ रहा है तो सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो अभी तक क्या मानते हैं, चारों वेद चार ऋषियों के हृदय में आए सृष्टि के प्रारंभ में, तो क्या भाव था अभी तक, अलग अलग आए थे या एक साथ आए थे, क्या मान करके चलते हैं? एक साथ ही मान के चलते हैं ना, स्वामी जी मौन है, मौनम स्वीकृति लक्षण। अब बातचीत के लिए आप बात करो वो है, लेकिन शुरू में कि क्या भाव हम लेकर के चलते हैं इसमें। तत्र प्रमाणम नास्ति, नहीं ये तो आप अब विवेचना कर रहे हो ना, मैं जो बात कह रहा हूं उस बिंदु पे नहीं आ रहे, आप प्रमाण पूछ रहे हो, प्रमाण सीधे सीधे तो ऐसा नहीं कुछ, मैं ये प्रमाण ही इस ढंग से दे रहा हूं कि हम लोग हमेशा इसका मतलब क्या लेकर के चलते हैं, आप भी क्या लेते रहे थे, क्या उसमें आप क्रम मान करके चलते थे पहले, और क्या उनका वचन प्रमाण है कि भाई ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। तत्र दोष नास्ति यतो हि ऋग्वेद यत् ग्रंथ अस्ति तत्र ऋक् संख्या अधिका अस्ति तस्य लेखनम पूर्वम से अन्यसाम तो। ये कौन सा हेतु हुआ कि उसकी नहीं, ये कोई नास्ति का तुष्मा नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ये कोई हेतु ही नहीं होता कि उसकी संख्या अधिक है इसलिए उसका। अब आप फिर बोलने लग रहे हो, आपकी बात तो आई चुकी है, फिर बोल लेना। तो सबसे ज्यादा मंत्र हैं इसलिए वो पहले होना ही चाहिए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ऐसा है तो फिर चारों वेदों का क्रम उसी तरह आना चाहिए था, ऋग्वेद के बाद फिर अथर्वेद आना चाहिए था, फिर यजुर्वेद आना चाहिए था, फिर सामवेद आना चाहिए था, वो तो कोई हेतु ही नहीं है, संख्या का तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी तरह से संगत नहीं है वो, तो हेतु ही नहीं बनेगा। लेकिन हाँ वो कह सकते हैं कि ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान ये जो एक क्रम है, इस दृष्टि से ज्ञान पहले होता है, उसको लिए पहले कथन किया जाता है, उस कारण से पहले कथन किया जाता है। पर चूंकि हमारे को समर्थन अन्य लोगों का मिलता है, वो लोग उन लोगों की मानी जाती है, तो हम भी उनका वक्त वचन उठा लेते हैं और हम खुश हो लेते हैं, और उसके साथ साथ हम कुछ और बातें भी लिख देते हैं, तब वो समस्या खड़ी कर देता है। तो ठीक है, वहां तो मौन कुछ ऐसा वचन मिलता नहीं कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, इस काल की दृष्टि से तो कोई कथन आता नहीं है, क्रम जरूर आता है, तो उसमें ऋग्वेद सबसे पहले आता ही है। ठीक है, हाँ आचार्य, जो दिलीप जी ने जो पूछा था, तो अगर ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर काल क्रम को ना देखते हुए अगर हम पाठ क्रम को देखें तो इसका उत्तर हो सकता है? नहीं, उसकी केवल उसके आधार पे, हाँ पाठक्रम तो खैर बनता ही है और पहले उसका कथन हो गया, लेकिन वो काल भी तो साथ में जुड़ी जाएगा ना, काल भी तो साथ में जुड़ी जाएगा कि पहले उसका कथन है। हालांकि ये तो मूल संहिता तो है नहीं, हम तो इसका काल की दृष्टि से भी कथन हो तो कोई आपत्ति नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथों के वचन, ये सारी चीजें ब्राह्मण का है, ये भले श्रुति मानते हो, ये भले इसको औत्पत्तिक नित्य मान करके चल रहे हैं, इस तरह से जो समझा जा रहा है, हमारी दृष्टि से तो कोई अंतर है नहीं, उसमें कोई बाधा है नहीं, वेद तो सारे एक साथ आए हैं और इनमें तो क्रम माना जा सकता है। और युधिष्ठिर जी तो इसका प्रतिपादन करते ही हैं कि पहले बहुत छोटे से यज्ञ थे वेद में, उसके बाद में यज्ञों का विकास होता चला गया, बड़े बड़े ग्रंथ बन गए, ब्राह्मण ग्रंथ बन गए और सोमयाग आ गए, और उसमें और भी प्रकार प्रकार कामना और नैमित्तिक काम्य नैमित्तिक आदि होते चले गए, और इसका सर्वोत्कर्ष काल ब्राह्मण काल था जिस समय इनकी रचना हो रही थी, महाभारत काल के आसपास का, उसके बाद में फिर वो कम होते चले गए, आज जैसे कि कम है लेकिन उस समय बहुत ज्यादा थे। तो उस दृष्टि से तो कम काल को देख ही सकते हैं। आपत्ति आपकी प्रश्न आपकी इसलिए आ रही है क्योंकि इसको औत्पत्तिक मान लिया और इसको नित्य मान लिया और फिर अनुपूर्वी भी फिर नित्य मानेंगे इसकी ब्राह्मण ग्रंथों की, और सिद्धांत पक्ष में तो ऐसा है ही नहीं, इन पर यह प्रश्न आ सकता है, अपने उसमें तो कोई बात नहीं है। हाँ जी स्वामी जी, पृष्ठ संख्या 92 2092 जी, आचार्य वर्य अत्र अधस्तात् तृतीया पंक्ति, अग्निहोत्र शब्द अयम कर्मणा संबंध, अत्र कर्मणा इति कर्तुरीप्सिततम कर्म उत हु धातु इति तस्य जुहोति कर्मणा, नहीं कर्म मतलब क्रिया होना चाहिए यहाँ पर, क्रिया तो क्रिया सह कस्य संबंध, जुहोत कर्म मतलब यहाँ पर जुहोती है ना, अग्निहोत्र तो तदेव कर्म, नहीं अग्निहोत्र जो शब्द है अग्निहोत्रम जुहोती, तो हु धातु जुहोती जो है ये कर्म है तो उसके साथ में जुड़ेगा ये जुहोती, अग्निहोत्रम जुहोती ये है तो कर्म, जुहोती और अग्निहोत्र को भेद है, क्या भेद है, क्या भेद है, तथापि हु धातु वर्तते अग्निहोत्रम जुहोती, नहीं हु धातु का अग्निहोत्र शब्द नहीं है वहां पर, अग्निहोत्र में भी तो यूं तो होत्र शब्द है लेकिन होत्र तो जुहोती शब्द तो और जगह भी लग सकता है, केवल अग्निहोत्र में ही थोड़ा ना लगता है और जगह भी लगता है, लेकिन इतना तो पता लगता है कि अग्निहोत्र शब्द कर्मवाचक है, कर्म से जुड़ा हुआ है और कर्म से जुड़ा हुआ है तो चूंकि ये सारे कर्म होते हैं कोई एक तो होता नहीं, उसके साथ में उसके धर्म वो सब जुड़े हुए रहते हैं, तो अग्निहोत्र शब्दोयम कर्मणा संबद्धः तत्सहचरित और उसके साथ साथ उसके साथ में होने वाले दोहन आदि धर्मवताम लक्षणायाम लक्षणाया शक्नोति गमयितुम, और तत्सहचरित जो धर्म है वो जहां अग्निहोत्र पढ़ा गया है वहां वो धर्म भी पढ़े गए हैं तो इसलिए वो भी साथ में आएंगे ही उसके। अग्निहोत्र कर्म करण कारक में भवति किम, नहीं करण कारक में ठीक है, आप अग्नि करण कारक में देखना चाहते हैं तो अग्निहोत्र अग्निहोत्र होमे न जुहोती अग्निहोत्रे न जुहोती ऐसे आप देखना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ये, सामान्य रूपेण को अर्थ भवति अग्निहोत्रम जुहोती, हिंदी में इन्होंने यही लिखा है वैसे तो, साहचर्य से यह अग्निहोत्र शब्द कर्म के साथ संबद्ध है, इससे वह इसके सहचरी दोहन आदि धर्मवत्ता को लक्षणा से बोधित करें, तो कर्म के साथ में संबंध है तो जुहोती इसमें हम ले सकते हैं, कोई आपत्ति तो नहीं लग रही है, पहले भी आया है वहां भी जुहोती है उसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये प्रसिद्ध है ये कर्म से जुड़ा हुआ है, और केवल इसी वाक्य में देखना हो तो जुहोती शब्द है उससे जुड़ा हुआ है, तत् सहचरित इति जुहोती न सहचरित, क्या कह रहे हैं तत् सहचरित, तत् शब्द न तत् मतलब कर्म सहचरित, अग्निहोत्र रूपी कर्म सहचरित, अग्निहोत्र सहचरित, अग्निहोत्र रूप कर्म इति अग्निहोत्र एव कर्म, अग्निहोत्र ही आएगा, अग्निहोत्र से के सहचरित जो दोहन आदि कर्म है वो उससे अग्निहोत्र शब्द से गृहित हो रहे हैं। चतुर्नवति पृष्ठ संख्या तृतीय सूत्र से प्रथमा पंक्ति, यन्नाम यस्मिन् अर्थे औत्पत्तिकेन संबंधेन प्रसिद्ध तस्मिन् एव सदा विज्ञेय न अन्यत्र च, अत्र मम प्रश्न आचार्यवर्य यथा प्रदेश शब्द स्थान विशेषे प्रयुक्ते प्रयोग भवति परंतु अत्र प्रदेश शब्द से अतिदेश अर्थे प्रयोग तो यस्मिन् अर्थे यह शब्द प्रयुज्यते, तस्मिन् अर्थे प्रचलित है, वो उस अर्थ में प्रचलित है लोक में प्रचलित, तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इति तो प्रदेश तो स्थान विशेषम भवति ठीक है, दिश धातु है वो तो अनवर्थता, तो इसको अनवर्थता में जाकर के ही देखना पड़ेगा, ये जो चीज है इसको हम यूं कहें कि जैसे अग्नि शब्द ले लेंगे, अग्नि मेले पुरोहितम, तो अग्नि शब्द उत्पत्ति किसका वाचक है? तो किसी एक का वाचक है, किसी एक द्रव्य का, अर्थ का, ऐसा लेंगे और फिर कहेंगे कि किसी और अर्थ में लग ही नहीं सकता है, अनेकार्थता, अन्याय हो जाएगी। तो वहां पर फिर ऐसे स्थलों पर तो फिर अनवर्थता वाली बात ही नहीं रह पाएगी, और अनवर्थता को देखेंगे यानी वहां पर योग रूढ़ी लगा करके बात करेंगे। योग केवल योग रूढ़ी लगा के भी बात नहीं हो सकती, रूढ़ी से तो हो ही नहीं सकती है। और यौगिक लेते हुए जब हम करेंगे और तब हम अन्यायश्च अनेक अर्थत्वम ये कहेंगे, तब यौगिक अर्थ को देख रहे हैं, तो अर्थ तो एक ही हुआ। तो वो जहां जहां भी घटता है, समस्या ये आती है कि हम शब्द का अर्थ एक माने, तो हम रूढ़ी या योग रूढ़ी मान करके जब चलते हैं और तब देख रहे होते हैं कि एक शब्द का एक ही अर्थ लेना है। अब उस शब्द से दूसरे का जब लिया जाएगा तो हम कहेंगे कि ये गलत है, ऐसा करके करेंगे और फिर निश्चित ही एक ही अर्थ लेना पड़ेगा। लेकिन जिस पक्ष में हम यौगिक अर्थ मान के चलते हैं, अब उस शब्द का प्रयोग इसमें भी प्रयोग कर रहे हैं योग रूढ़ी रूप से, उसमें भी कर रहे हैं योग रूढ़ी रूप से, तीसरे में भी कर रहे हैं, दस जगह कर रहे हैं, तो भले ही दस वस्तुओं में उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन यौगिक की दृष्टि से हम एक ही अर्थ ले रहे हैं, अनेक अर्थता नहीं ली हमने। ठीक है आचार्य भर तत्व अपुरुषी अग्नि मिले पुरोहित मात्र साबर मुनि ने लिखित अस्थि प्रदेश प्रदेश शब्द तस्मिन काले अपि प्रदेश अर्थे प्रसिद्ध तो अतिदेश अर्थे प्रदेश शब्द से बारम्बार यहाँ उत्पत्ति का अगर हम तो आप दूसरे ले रहे हैं तो ये होगा कि वो शब्द जिस किसी के द्वारा किसी अर्थ विशेष में प्रयोग किया गया है और प्रयोग किया गया है और वो प्रचलित है, परंपरा में आ चुका है, तो वो ही लेना चाहिए। अब उसके दूसरे अर्थ लेंगे तो संशय तो होगा ही। हाँ, जब हम दूसरा अर्थ प्रसिद्ध कर देंगे फिर, अथवा किसी स्थान विशेष में, शास्त्र विशेष में उस शब्द का विशेष अर्थ लिया जा रहा हो तो प्रचलित हो गया हो तो वो भी मान्य हो जाता है, फिर संदेह नहीं होता है। अत्र अन्यायश्च अनेक अर्थत्वम् अत्र तो एकस्मिन् वाक्ये एकस्य शब्दस्य अनेकार्थं नास्य। परंतु अत्र तो वाक्यानि भिन्न भिन्न भिन्नानि भिन्नानि सन्ति अत्र कथम् अस्य संगतिर्भवति। ठीक है, एक वाक्य वाला भी है उस दृष्टि से तो कह रहे है ही, ये प्रयोग कर देते हैं ये इस तरह से कई बार। कुछ चीजें प्रसिद्ध भी तो हो जाती है ना, भले ही दो अलग अलग वाक्यों में है, वहां पर भी इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये। एक वाक्य में तो दो अर्थ लेने नहीं है कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहां जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं तो ये तो भिन्न वाक्य के अंतर्गत भी उसी शब्द का जो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे अग्निहोत्र शब्द और किसी अर्थ में प्रसिद्ध नहीं है, यौगिक है और वो योग रूढ़ी बन चुका है, तो ऐसे में वो वहीं घटना चाहिए जहां उसकी योग रूढ़ी घट रही हो, यहां उसकी योग रूढ़ी घट नहीं रही है इसलिए ये अर्थ नहीं लेना चाहिए। सिद्धांति हाँ, सिद्धांति का है, सिद्धांत पक्ष का विपरीतम गच्छति, सिद्धांति तो इच्छति अग्निहोत्र शब्द अग्निहोत्रा भिन्न धर्मेशु भवे, परंतु अत्र तो भिन्न क्या कह रहे हैं, सिद्धांति न पक्ष अस्ति अग्निहोत्र शब्द अग्निहोत्र अर्थे न अस्ति परंतु तस्य धर्मा भवन्ति अग्निहोत्र। हाँ, नहीं वो तो अभिधा नहीं घटी इसलिए लक्षण में गए ना, हाँ अभिधा नहीं हुई इसलिए हम लक्षण में गए वहाँ। पुनः एतत् कथनम तो विपरीतम भवति अन्यश्च अनेकार्थत्वम् अत्र तो अनेकार्थत्व भवति एव। नहीं, ये अनेकार्थता नहीं हुई ना, आप उसको अभिधा में लेते हुए ही अनेकार्थता लेंगे तो, ये तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है हमारे को। अभिधा में जब हम अर्थ करेंगे तो वो वहां पर एक ही अर्थ होना चाहिए, अभिधा घट ही नहीं रही है वहां पर, शब्द व्यर्थ हो रहा है, इसलिए लक्षणा में जा रहे हैं। वैसे ये विषय काफी जटिल है वेद को लेकर के, क्योंकि मीमांसा जिस तरह से करता है और फिर निरुक्त और महर्षि दयानंद, तो इनकी संगति पहले कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, तो फिर भी ये विचारणीय बिंदु है, बड़ा बिंदु है, और इसमें कुछ होना चाहिए, निकल के आना चाहिए कि भाई व्यवस्था होनी चाहिए कि इस जगह पे ऐसा और इस जगह दोनों सही होनी चाहिए, गलत कोई सभी नहीं होना चाहिए, मीमांसा भी बिल्कुल ठीक बात होनी चाहिए और निरुक्त में जो कहा गया या महर्षि ने जिसका समर्थन किया वो भी ठीक होना चाहिए, वो व्यापक अध्ययन की अपेक्षा रखता है उदाहरण, और वो कहीं भी विरोध ना आ जाए, ऐसी कुछ अंदर से संगति निकल के आनी चाहिए इसमें, इसका उत्तर कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। अत्र तो मम प्रश्न सिद्धांति कथम एवं वदति स्वयं एव अनेकार्थम करोति पुनः अनेकार्थम अन्यायम वदति। नहीं, अनेकार्थ कर नहीं रहा है ना ये, एकत्र अग्निहोत्र इति अग्निहोत्र, अन्यत्र अग्निहोत्र इति अग्निहोत्र धर्म, अनेकार्थम तो सहैव करोति सहैव तस्य विरोधं करोति। हाँ ठीक है, लेकिन इसका तो उत्तर दिया ना आपको, और तो क्या उत्तर हो सकता है, नहीं तो आक्षेप रहेगा, अब आक्षेप तो देना नहीं है उनपे, व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति तो करनी ही है। तो यही है कि जब अभिधा में अर्थ कर रहे होते हैं तो अनेकार्थता नहीं होनी चाहिए, अब लक्षणा में जाकर के कर रहे हैं तो अभिधा वाले अर्थ तो घट गए, अब तो एक अलग प्रसंग आ गया। अब देखो गाय, गाय का अभिधा का अर्थ ले लिया हमने, प्राणी शब्द पे न जाके हम अर्थ पे चले, यानी वस्तु पे चले गए, वो भी एक तरह से अभिधा ही, हालांकि तो लक्षणा है यहां की दृष्टि से। अब उसका प्रंग, ये सिंहो माणवका की तरह से कहें किसी को कि गौर वाहिका, वाहिक देश वाला गौ है, या किसी मनुष्य को हम कहें कि ये तो गाय है। अब ये गाय कहते हुए हम कौन से धर्म को ले रहे हैं, गाय के धर्म तो आ रहे हैं, गायवत है, लेकिन गाय के कौन से धर्म आ रहे हैं, है सरलता, जड़ता, भोलापन, नहीं तो ये भोलापन सीधापन अच्छे अर्थ में कह रहे हो या बुरे अर्थ में, क्योंकि बड़ा गाय के लिए नहीं, अब वो किस जिस व्यक्ति को एक इंद्र वो निंदा में कह रहे हैं, ये तो निंदा में कह रहे, निंदा भी है, नहीं वो भेद है, अर्थ भेद से मैं कह रहा हूं, दोनों तरह से निकल रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गौ के धर्म भी जब हम लेंगे कि गौ वत है, तब भी सब जगह एक जैसा अर्थ नहीं लिया जाता है, कई प्रशंसा उसकी सरलता के लिए है, सरलता के लिए, और कहीं उसकी मूर्खता के लिए है। गौ से सरलता, भोलापन आ रहा है, और भोलापन वहां पर अचातुर्य को बता रहा है, अकुशलता को बता रहा है, वो समझ में ही नहीं आता भोला है ये तो, भोले भंडारी। तो महिषी शु वर्तते न तो गौ, नहीं नहीं है, गाय में भी प्रयोग होता है। डॉक्टर प्रशांत शर्मा जी ने एक बार दिखाया था ना, तो उसमें बोल रहे थे कि गाय की जो बुद्धि का स्तर होता है वो दूसरे प्राणियों से बहुत कम दिखाया था, तो इसलिए जो साहित्य के ग्रंथों में जो गौर बाही का बोलते हैं तो इसमें जाड्यादि धर्मों का अतिदेश मानते हैं, हो सकता है, वो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, भैंस की अपेक्षा से गाय को कुशल मानते हैं हम, होती भी है वो, लेकिन और प्राणियों की अपेक्षा से नहीं, ऐसा सब जगह नहीं है। तो समानता भी भिन्न भिन्न अर्थों में आती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लक्षणा में भी जाओगे तो वहां भी उसका गौवत, बस इतनी तो बात सब जगह घट रही है, गाय के समान है, ठीक है, गधे के समान है, प्रशंसा है निंदा, प्रशंसा है निंदा, उभय संभव दोनों प्रशंसा करके बताओ प्रशंसा यथा तो होती है यथा परिश्रमी भारवाही अस्ति तथा ऐसा परिश्रम करते भारवाही वो भारवाही आते ही तो यथा खरस चंदन भारवाही वहां जुड़ जाएगा वो वो निंदा में चला जाएगा। हाँ कि भार को ढोता है और जैसा निर्देश मिलता है वैसा चलता रहता है और चूचा नहीं करता है अनुशासन प्रिय अनुशासन प्रिय है तो ठीक है। जब अनुशासन प्रिय चाहिए होता है ना तो ऐसे ही लोगों को लेते हैं। फिर एक बार की बात है मैं एक विद्यालय में किसी को आना था इच्छा व्यक्त की तो आचार्य जी ने मेरे से पूछा कि कैसे व्यक्ति हैं। उनका जी बहुत अच्छे हैं बहुत बुद्धिमान हैं। तो बोले नहीं अधिक बुद्धिमान भी नहीं चल सकते और उनको प्रवेश ही नहीं दिया क्योंकि वो अनुशासन में नहीं रहेंगे अनुशासन में रह गए। व्यक्ति को आप जानते हो व्यक्ति और संस्था को दोनों को आप जानते हो तो वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे महावाश्य पढ़ चुके हैं अब तो खैर गृहस्थ में चले गए वो और यहां भी शिविर में आए थे ऋषि उद्यान में तो उसमें शिविर में परीक्षा लिया करते थे तो शिविर में सबसे अधिक अंक आए थे जबकि पहली बार आए थे शिविर में वो उससे पहले उस तरह की रुचि नहीं थी उनकी अध्यात्म की। शिविर में पहली बार आए रुचि से आए कि देखें शिविर में क्या क्या होता है बुद्धिमान थे और कितने लोग हैं जो कई कई बार आए हुए थे परीक्षाएं देते थे सब कुछ थे लेकिन वो पूरी उसमें प्रथम आए थे। उनके लिए उनकी इच्छा थी कि मैं कुछ और पढ़ूं निषेध हो गया। तो अनुशासन प्रिय लोग ही पसंद आते हैं कई बार उनको अनुशासन अधिक प्रिय होता है। इसी तरह से ऐसे ही सेवकों को रखा जाता है कई जने ऐसे नौकरों को कर्मचारियों को बोले बुद्धिमान को नहीं रखते बोले बुद्धिमान होगा तो मेरे सर पे चढ़ के बैठेगा ये मेरी मानेगा नहीं फिर वेतन ज्यादा चाहेगा फिर और उन्नति करेगा फिर नौकरी छोड़ करके जाएगा ये सारी की सारी बातें वहां पर आशंकाएं होती है वास्तविकता है। तो कैसे चुनते हैं अधिक योग्य को नहीं चुनेंगे वो योग्यता भी उसके लिए बाधक बन जाएगी उसको छोड़ देते हैं। सकारात्मक देखो तो वो यहां कहां रहेगा ये अधिक योग्य व्यक्ति है कहीं और जाए अधिक योग्य लेकिन उनको डर लगता है अधिक योग्य व्यक्तियों से नहीं रखना चाहते अधिक योग्य शिष्यों को नहीं रखना चाहेंगे अधिक योग्य भक्तों को नहीं रखना चाहेंगे। कई बार दिक्कत हो जाती है ना गांवों में जो साधु संत होते हैं या महंत होते हैं कि पढ़ा लिखा आ जाए ना तो उनके कान खड़े हो जाते हैं कि कौन आ गया है अलग वेश के अंदर और किसी से बात करे ना तो उनको दिक्कत हो जाती है नहीं इसको छोड़ो चला जाए बस अच्छा है। कुछ जगह होता है कि वो साधु संत कहे कि हाँ जितने पढ़े लिखे आए उतने अच्छे हैं पढ़े लिखे बड़ी बड़ी डिग्री वाले पैंट शर्ट पहने हुए तो अच्छा लगता है ना कि हाँ कुछ कैसे श्रोता है अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग वाले हैं कुछ तो इसको पसंद करते हैं तब उनकी प्रशंसा होती है कुछ इससे डरते हैं और कुछ जने इसीलिए उन्हीं लोगों में काम करते रहते हैं जहां उनकी चलती है। समझदारों में वो जाके बोल ही नहीं सकते बोलते ही नहीं है गए तो वहां तो दाल ही नहीं गलेगी उनकी। तो गधा होना अनुशासन प्रिय आपने बहुत सही बात कही तो जो अनुशासन प्रिय होते हैं अनुशासन में रखना होता है तो वो ऐसे करते हैं वो चुपचाप चलते रहते हैं कुछ बोलते नहीं है और जिसका दिमाग होगा वो कुछ ना कुछ बोलेगा ये क्या कर दिया जी आपने ये तो आपने गलत कर दिया ये तो ठीक नहीं किया उसका दिमाग चलेगा वो खतरा एक खतरा हो जाता है। सम्यक न्यूनम कर सकती विपरीतम अधिकम कर आपका भी अनुभव ऐसा है ठीक है चलो और कुछ क्षण नवती पृष्ठ संख्या कितने क्षण नवती क्षण नवती 2096 कर्तृधर्म धर्म विषय चर्चा हो तो कथम जायते अत्र कर्तृधर्म अस्ति अत्र कर्म धर्म अस्ति क्योंकि अग्निहोत्र तो एक महीने लगातार किया नहीं जा सकता है। अब मास शब्द को आप जोड़ोगे तो कर्म के साथ तो जुड़ेगा नहीं अत्यंत संयोग कालाध्वन और अत्यंत संयोग है उस दृष्टि से कर्म के साथ, और कर्म का पहले भी ये विषय आया हुआ है वैसे तो, कि उसका अपर है यावत जीवम अग्निहोत्रम ज्योति, तो उसने प्रारंभ किया है और अंत हो जाएगा, उसका पहले से विहित है। तो हालांकि बहुत सारी बातें हैं कि खाना पीना और उसमें, वो तो व्यक्ति में भी नहीं लगेगा वैसे तो अत्यंत संयोग, लेकिन उसकी आवृत्ति होकर के हो सकता है वो हम एक पक्ष लगाते हैं। तो कुछ तो इनको परंपरा से भी अर्थ प्राप्त होगा। अग्निहोत्रम तो मासे विधीयते, अग्निहोत्र करना चाहिए क्योंकि अग्निहोत्र अनुवाद है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि अग्निहोत्र में इस धर्म को कहा जा रहा है कि अग्निहोत्र करो, कैसा, एक महीने वाला अग्निहोत्र करो, एक महीने वाला अग्निहोत्र करो, चाहे भले परंपरा से ले लो क्रमशः जैसे हम करते हैं तोड़ तोड़ करके। एक है कि भाई एक महीने क्या करें, भाई एक महीने यज्ञ करो। अब काल था पहले से और उसमें याग का विधान किया गया, मौन में रहोगे भाई एक महीने मौन में रहो। एक है कि मौन में एक महीने को डाला जा रहा है, मौन रहना चाहिए। अब उसमें क्या है कि एक महीने मौन रहना चाहिए, ये जो एक महीने वाला धर्म है वो मौन में डाला जा रहा है। ऐसा कुछ इन्होंने विशेष हेतु तो नहीं प्रस्तुत किया, न मासा कर्मांगम कर्तृधर्मासा विवेचनीय है वैसे तो इसको हम नीचे जो इन्होंने लिखा है ना युधिष्ठिर जी ने विवरण में कर्तृधर्मासा, तो इन्होंने तो अर्थ पहले परिवर्तित करके वो है अग्निहोत्रम मासम यावत करोति, अग्निहोत्रम मासम यावत करोति, तो अब इसमें इन्होंने यावत करके किया है क्योंकि इसका ये अर्थ है, इस अर्थ के होने से यह कर्ता के साथ में संबद्ध है उसका धर्म, करता है एक महीने तक करता है किसको, अग्निहोत्र को, ऐसा करके करने वाले के साथ मास को जोड़ा है कि ये काम करना है तो महीने भर तक करना है आपको ऐसा। अग्रिम पृष्ठ अंतिमा पंक्ति ज्योतिरेव पुरस्ता दधाति, अत्र ज्योति शब्द ज्योतिष्टोमस्य वाचक अस्ति उत भिन्न अस्ति, ज्योतिष्टोम को तो ऐसा सीधा तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। ज्योतिरेव पुरस्ताद दधाति, तेन ज्योति प्रायणीयम भवती, इसको पहले रख रहा है, बस ज्योति को ही रख रहा है, ज्योति लेना चाहिए वैसे तो, कुछ इसमें इन्होंने ज्योतिष्टोम को तो कहा नहीं है जी। 97 पृष्ठ में जो प्रथम वाक्य है, गवामय ने श्रूयते वैश्वानरो ज्योतिष्टोम प्रायणीयम आहार भवत, मतलब ज्योतिष्टोम को ही ज्योति शब्द से कह रहे हैं और इसका वाक्य शेष दिखा रहे हैं कि ज्योतिरेव पुरस्ताद दधाति वैश्वानरो ज्योतिष्टोम गवामयन में। अच्छा, वैश्वानरो ज्योतिष्टोम प्रायणीयम आहार भवती, तो आपको ही लग रहा है कि ज्योति मतलब ये ज्योतिष्टोम है, प्रायणियम प्रवर्तते वाक्यशेषस्य अस्य एतमेव अर्थमः ज्योतिरेव पुरस्ताद् दधति। ठीक है, ऐसे लेना है ऐसे ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पृष्ठ संख्या 2098 तीसरा अधिकरण, विश्वजिति षाढ़िक षठ पृष्ठाति देशाधिकरणम, विश्वजित में सर्वपृष्ठ होता है तो उसमें सर्वपृष्ठ कहां से आएगा, सर्वपृष्ठ के धर्म कहां से आएंगे, तो षाढ़िक 6 दिन वाला जो सोमयाग है उसके धर्म यहां पर आएंगे, अतिदेश करेंगे, ये निर्णय निकालेंगे। तो कोई तो कह सकता है कि भाई प्रकृति से आएंगे, ज्योतिष्टोम से आएंगे, इन्होंने कहा नहीं, प्रकृति ज्योतिष्टोम से ये नहीं आ सकते, यहां पर श्रह से आएंगे, तो विश्वजित सर्व पृष्ठो भवती इति श्रूयते, तो विश्वजित सब पृष्ठों वाला होता है। तो पृष्ठ जो होते हैं, स्तोम जो है, स्तोत्र जो सामगान किए जाते हैं, त्रिवृत आदि होते हैं स्तोत्र, और स्तोत्र में जो गाए जाते हैं, जो साम किए जाते हैं, उनमें से छह को, शुरू के छह को पृष्ठ नाम से कहा जाता है। तो स्तोम में गाए जाने वाले छह कौन से, रथंतर, बृहत, वैरूप, वैराज, शक्वर और रैवत। रथंतर, बृहत, वैरूप, वैराज, शक्वर, रैवत, ये छह साम पृष्ठ नाम से जाने जाते हैं, इनको पृष्ठ कहते हैं। तो बोले विश्वजित सर्व पृष्ठो भवति, विश्वजित में सर्व पृष्ठ होते हैं, यानी ये छहों साम वहां पर किए जाएंगे। तत्र श्रूयते, इति श्रूयते, तत्र विचार्यते किम अयम अनुवादो विधिर्वायति, ये सर्व पृष्ठ का अनुवाद है या विधि है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है अनुवाद है, इति ये अनुवाद है। क्यों है, तो उसको छठे सूत्र में पूर्व पक्षी बोलता है विश्वजिति सर्व पृष्ठे, अल्प विराम, तत्पूर्वकत्वात् ज्योतिष्टौमिकानि पृष्ठानि अस्ति च पृष्ठः शब्दः, पृष्ठ शब्दः। बोले विश्वजित में जो सर्व पृष्ठ है, तो ये तो याग है, विश्वजित याग है, इसमें सर्व पृष्ठ से, चूंकि इसमें सर्व पृष्ठ के होने से विश्व वो पहले कहा जा चुका है, इसलिए ये अनुवाद है। तत्पूर्वकत्वात् उसके लिए हेतु दे रहे हैं, यानी ज्योतिष्टोम पूर्व वाला होने से इसमें ज्योतिष्टोमिकानि पृष्ठानि, ज्योतिष्टोम में जो पृष्ठ है वही यहां पर आएंगे, और ज्योतिष्टोम में अस्ति च पृष्ठ शब्द, वहां पृष्ठ शब्द पढ़ा भी गया है। भाष्य, यो हि असर्व पृष्ठः तस्य, असर्व पृष्ठस जोड़ लेना आधा, यो हि असर्व पृष्ठः तस्य सर्व पृष्ठता विधेया, जो असर्व पृष्ठ हो उसमें तो सर्व पृष्ठता कही जाए, पूर्वपक्षी अपनी बात को रख रहा है। यस्तु सर्वपृष्ठ एव तस्य तया किम विहितया, जो स्वयं सर्वपृष्ठ है उसमें उसके विधान करने की क्या बात है, यानी पूर्वपक्षी ऐसा कह करके इसका अनुवादत्व ला रहा है, इसको अनुवाद सिद्ध कर रहा है। अयम च सर्वपृष्ठ एव, ये जो विश्वजीत है ये सर्वपृष्ठ है, सिद्धांत पुस्तक कैसे है, तो कहते हैं तत्पूर्वकत्वात्। तत्पूर्वक का मतलब क्या है, तो खोल दिया आगे, ज्योतिष्टोम पूर्वकत्वा, ज्योतिष्टोम पूर्व वाला है, वो प्रकृति है ये विकृति है। ज्योतिष्टोमी कहानी स्तोत्राणी अत्र प्राप्यन्ते, ज्योतिष्टोम में जो स्तोत्र है वो यहां पर प्राप्त होने, यानी गीत से युक्त जो होते हैं मंत्र वो स्तोत्र कहलाते हैं, तो वो स्तोत्र यहां पर भी प्राप्त है। कैसे, तेषु महेन्द्र स्त्रोत्रादीनी चत्वारी संति, वहां महेन्द्र स्त्रोत्र आदि चार स्त्रोत्र पढ़े गए हैं ज्योतिष्टोम में, तानी सर्वाणी अस्य, वो सारे के सारे इस पे भी आ जाएंगे। तैरयम सर्व पृष्ठो भवति, चूंकि वो चारों के चारों यहां पर आते हैं इससे ये सर्वपृष्ठ होता है, संगति लगा रहा है पूर्व पक्षी। इस पे सिद्धांति कहता है ननु न तानी पृष्ठानी, बोले वो स्तोत्र तो है लेकिन पृष्ठ थोड़ा है, पृष्ठ संज्ञा तो इन छह, इन स्त्रोत्रों पर छह जो सामगान है ये साम होते हैं, इन्हीं की पृष्ठ संज्ञा है, तो आपने जो महेंद्र स्त्रोत्र आदि कहे उनकी तो पृष्ठ संज्ञा ही नहीं है, वो तो पृष्ठ है ही नहीं। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते अस्ति च पृष्ठ शब्द, नहीं पृष्ठ शब्द वहां पढ़ा हुआ है, तेषु अस्ति पृष्ठ शब्द, कैसे, सप्तदशानी पृष्ठानी इति, तो सप्तदशानी पृष्ठानी भवन्ति, होते हैं वहां पर, और एते पृष्ठे स्तुवते, पृष्ठों से स्तुति करता है, इस तरह के वहां वचन मिलते हैं, तस्माद अनुवाद, इसलिए इसको अनुवाद माना जाएगा। इस पर सिद्धांति कहता है षडह हाद्वात तत्र ही चोदना, ये षडह से आएंगे क्योंकि उसके लिए कथन मिलता है, नायम अनुवाद है, ये अनुवाद नहीं है। किम तरही विधि, विधि है अनुवादो अप्रवृत्ति विशेष करो अनर्थक स्यात्, अनुवाद में दोष दिखा रहे हैं, अनुवाद मानेंगे तो कुछ विशेष अर्थ तो कहने वाला नहीं होगा, अप्रवृत्ति विशेष कर, कोई क्रिया तो उससे के कारण अलग से होगी नहीं, इसलिए अनर्थक हो जाएगा। अपिच ज्योतिष्टोमेन पृष्ठ बहुत्वम अस्ति, और ज्योतिष्टों में पृष्ठों का बहुत भी नहीं है। यस्य अयम अनुवाद स्यात्, जिसका कि अनुवाद हो, क्योंकि सर्व शब्द प्रयोग किया गया है ना, सर्व पृष्ठो भवति, इसलिए तो सर्व शब्द है तो वहां पर बहुत्व होना ही चाहिए। षड हेतु तद अस्ति, लेकिन षड में तो बहुत सारे पृष्ठ हैं, तत्र ही चोदना पृष्ठानाम, और पृष्ठों का कथन भी मिलता है, रतंतरम पृष्ठम भवति इत्येवम् आद्याः, और भी बहुत सारे वचन है वहां पर। तस्मात षाढ़िका नाम अतिदेशिको आतिदेशिको विधिरीति, इसलिए षाढ़िक जो वहां पर पृष्ठ हैं उनके अतिदेश की यहां पर विधि की जा रही है, वो यहां पर आएंगे, यानी अतिदेश विधि है, यहां पर अनुवाद नहीं है, विधि है। इस पर सिद्धांति और आगे कहता है लिंगाच, यहां पर हमारे को संकेत से भी पता लगता है, लिंगम चैतम अर्थम दर्शयति, ये भी संकेत इसको देखता है क्या कि उसमें ये पढ़ा है पवमाने रथंतरम करोति, पवमान में रथंतर को करता है, पवमान है ये प्रातः समन में होता है, आर्भवे बृहत, आर्भव में बृहत साम को करता है पृष्ठ को, ये है तृतीय समन में, मध्य इतराणी, और मध्य है जो माध्यान दिन समन है उसमें इतरों को अन्यों को करता है। वो अन्य कौन से हैं उसी को आगे खोल रहे हैं, वैरूपम होतु सामा, होता का साम यहां पर वैरूप है, वैराजम मैत्रावरुण से, मैत्रावरुण का वैराज है, रैवतम ब्राह्मणाचंसीन, ब्राह्मणाशंसी का रैवत है, और शाक्वरम अच्छा वाक से, अच्छा वाक का शाक्वर है। तो ये जो यहां पर नाम पढ़े गए हैं ये पृष्ठों के नाम हैं। तो इसलिए सिद्धांत कह रहा है इति विनिवेश परे वाक्य षाढ़ही कानी पृष्ठानी दर्शयति, तो विनिवेश को बताने वाले इस वाक्य में, विनिवेश कैसे, एक तो काल की दृष्टि से, एक व्यक्ति की दृष्टि से, कि प्रातः समन में ये, माध्यान दिन समन में ये, और तृतीय समन में ये, एक तो, और दूसरा होता के द्वारा ये, मैत्रावरुण का ये, ब्राह्मणाचंसी का ये विनिवेश किया जा रहा है, नियोजन नियमन किया जा रहा है। तो इति विनिवेश परे वाक्य षाढ़ही कानी पृष्ठानी दर्शयति, यहां पर इन षाढ़ही छह षाढ़ही पृष्ठों को यहां पर दिखाया गया है। हाँ, ये जो पढ़े गए हैं ना, ये इसमें पढ़े गए हैं विश्वजीत में, तो उसको यहां पर दिखाया गया, तो ये कौन से वाले हैं, षाढ़ही हैं। अतः यद उक्तम अस्ति च पृष्ठ शब्द इति, पूर्व पक्षी कह रहे हैं मैंने कहा था वहां पर भी, इधर ज्योतिषों में भी पृष्ठ शब्द पढ़ा गया, उसका उत्तर दीजिए। तो सिद्धांति कहता है उत्पन्न अधिकारो ज्योतिषोमह, बोले ज्योतिषों में ये जो पृष्ठ शब्द है वो तो पृष्ठ सूत्रों के अधिकार वाला है, दो ही पृष्ठ है वहां पर, बृहत और अथंतर दो ही पृष्ठ हैं, बस उसका कथन वहां पर है, सारे पृष्ठ नहीं है। न तो ऐसा औत्पत्ति का पृष्ठ शब्द है, यहां ज्योतिषों में जो पृष्ठ शब्द है ये औत्पत्तिक नहीं है, वहां पर केवल सामान्य रूप से कथन किया गया है। उत्पन्नानाम स्तोत्राणाम असौ अधिकार, जो स्तोत्र वहां पर उत्पन्न है केवल उनके अधिकार को बता रहे हैं, यानी एतानि पृष्ठानि इति, कि ये यहां पर पृष्ठ होंगे। कि ये यहां पर पृष्ठ हैं। आगे ज्ञाते च तेषां पृष्ठत्वे तद उपपद्यते, तो ये कथन तब संगत होता है जब उनका पृष्ठत्व पहले से पता हो, और अब यहां पर फिर कथन किया जा रहा हो, यानी अनुवाद किया जा रहा हो, तद उपपद्यते, ये अनुवाद संगत होता है। न च तत्र जातम, लेकिन वहां पहले से पता नहीं है, कथम तरही अयम अनुवाद, तो इसको फिर आप अनुवाद कैसे मान रहे हैं, ये जो सप्तदशानी पृष्ठानी भवंती इसको अनुवाद कैसे मान रहे हैं। तो सिद्धांत कह रहे हैं लिंग समवायात, लिंग के कारण से, कैसे, एकम तत्र महेंद्र स्तोत्रम इति, वहां एक महेंद्र स्तोत्र है, षाढ़िका नाम पुनः पृष्ठत्वम जातम, लेकिन षाढ़िक का जो पृष्ठत्व है वो तो पहले से पता है, कथम कैसे, तत्र ही चोदना इति उक्तम, अतिदेश से वहां पर प्राप्त है, वाक्य से वहां पर प्राप्त है, तेषां वादे श्रौतः पृष्ठ शब्द से अर्थ परिगृहितो भवति, तो उनके कथन से, जब चूंकि वहां पर वो वाक्य है इसलिए श्रुति से पृष्ठ शब्द का अर्थ गृहित होता है, श्रुति से, नहीं तो आपको वैसे लेना पड़ेगा। इतरता लाक्षणिक, नहीं तो लाक्षणिक होगा, ज्योतिषों में जो पृष्ठ शब्द है वो लाक्षणिक है, यहां पर तो श्रुति से है। तस्मात षाढ़ही का नाम प्रदेश इति, इसलिए यहां पर षाढ़ही का अतिदेश किया जा रहा है। इसमें पूर्व पक्षी कहता है दसवें सूत्र में द्वयोर विधि रीति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि भाई अगर आप ऐसा मानते हो तो यहां पर दो दो चीजों की विधि आपको माननी पड़ेगी जो कि दोष होगा। इति चेत पश्यसि षाढ़िकानाम पृष्ठानाम विधि रीति, षाढ़िक पृष्ठों की यहां पर विधि है तो नहीं तद युक्तम, ये ठीक नहीं है। किम कारणम द्विकरा एवं सर्वपृष्ठ शब्दों भव अभ्युपगतो भवती, ये जो सर्वपृष्ठ शब्द है ये दो विधियों को करने वाला फिर हो जाता है। अगर आप यहां पर विधि मानते हो तो यहां पर ये दो दो विधियां माननी पड़ेगी। क्योंकि सिद्धांती तो विधि मान रहा है, क्या क्या तो पृष्ठानी च विदधाती तेषां च सर्वत्वम्, एक तो पृष्ठों का विधान कर रहा है और उनके सर्वत्व का विधान कर रहा है, दो विधान हो जाएंगे। तो सिद्धांत कह रहा है अस्तु को दोष है, इसमें दोष क्या है? पूर्व पक्षी कह रहा है असंभव इत्याह, ये संभव नहीं है। क्यों? यदि पृष्ठ शब्द है पृष्ठानी विदधाती, यदि यहां पर सर्वपृष्ठ में जो पृष्ठ शब्द है वो पृष्ठों का विधान करता है तो सर्व शब्देन न शक्यते विशेष हेतु, तो उसका सर्व शब्द सर्व उसके साथ विशेषित नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्व के साथ में विशेषित होता हुआ समस्त होता हुआ वो सापेक्ष हो जाएगा, सापेक्ष होने से वो असमर्थ होगा। अकेला पृष्ठ शब्द वहां पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सर्वपृष्ठ है ना, तो या तो दोनों को आप कहो, अकेले पृष्ठ शब्द वहां पर विधि उसकी नहीं हो सकती सापेक्ष होने से। अतः अनुवदति, और अगर आप यूं कहो कि पृष्ठ शब्द का यहां पर अनुवाद है तथा शक्यते, वो तब वो संभव है। कैसे? पृष्ठानी तो अभिहितानी भवन्ति, क्योंकि पृष्ठ तो बिना कहे हुए होते हैं, तेषु असत्सु कस्येदम सर्वत्वम्। हाँ नहीं, इसमें तो हाँ, ये पूर्व पक्षी ही कह रहा है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है अतः अनुवदति तथा शक्यते, अगर पृष्ठ शब्द का अनुवाद है तो संभव है, तो ऐसे में ये कह रहा है कि पृष्ठानी तो अभिहितानी भवन्ति, पृष्ठों का तो विधान किया नहीं है, तो तेषु असत्सु कस्य इदं सर्वत्वं विधीयते। एक और दोष बता रहा है कि यदि कहो कि पृष्ठ का भी विधान है और सर्व का भी विधान है, यदि आप सर्व का विधान नहीं मानते हो, यानी वहां है ही नहीं, सर्व विहित ही नहीं है, आप अगर नहीं मानते हो, नहीं पृष्ठ अगर वहां नहीं है वो विहित नहीं है, तो ये सर्वत्व का विधान आप किसमें मान रहे हो? बिना पृष्ठ के सर्वत्व का विधान नहीं हो सकता। और उभय क्रियायाश्च असंभव, और दोनों की क्रिया यानी दोनों की विधि यहां पर संभव नहीं है। अतः अत्र बृहत रथंतयोर विकल्पेन प्राप्तयो सामस्त्यम केवलम विधीयते। अब ये पूर्व पक्षी अपने पक्ष की बात रख रहा है कि ऐसा मानेंगे तब तो संगत हो जाएगा। क्या? कि बृहत और रथंतर का जो कि विकल्प से प्राप्त थे, ज्योतिषोम में ये दो पृष्ठ प्राप्त थे बृहत और रथंतर, वो वहां विकल्प से प्राप्त थे, जब उनका अतिदेश किया जाएगा तो यहां पर भी वो विकल्प से ही प्राप्त होंगे। तो कह रहे हैं कि बृहत और रथंतर जो कि विकल्प से प्राप्त थे उनका सामस्त्यम केवलम विधीयते, उनकी समस्तता यानी विकल्प रहितता, एक साथ दोनों का प्रयोग हो सकता है, ये यहां पर विधान किया जा रहा है। तो ऐसे में पृष्ठ शब्द का तो अनुवाद हो जाएगा और सर्व शब्द की विधि हो जाएगी। सर्व पृष्ठो भवती इति, इसका मतलब क्या होगा? उभयेपि बृहत रथंतरे भवतो नैकम इति, दोनों ही यहां पर बृहत और रथंतर होंगे, कोई एक नहीं होगा, विकल्प होगा तो एक ही होगा, तो ये यहां विशेष कथन भी हो गया। ततो यम दोषो न भवती, तो यहां पर ये दोष नहीं आएगा। कौन सा? द्विकर वाला दोष, दो विधि वाला दोष मेरे पक्ष में नहीं आएगा। तस्मात द्वयोः अधिकारः, इसलिए यहां पर जो सर्वपृष्ठ शब्द से होगा तो दो ही केवल आएंगे, बृहत और रथंतर, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है ग्यारहवां सूत्र, न व्यर्थत्वात् सर्व शब्दस्य, आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आप ये अर्थ लोगे तो सर्व शब्द यहां पर व्यर्थ हो रहा है। कैसे व्यर्थ हो रहा है भाष्य में बताएंगे, नहीं तदे नैवम एतत्, ये ठीक नहीं है। कुतः? व्यर्थत्वात् सर्व शब्दस्य, सर्व शब्द यहां पर व्यर्थ हो जाएगा। एवं सति सर्व शब्दों व्यर्थो भवति अर्थ शून्य, व्यर्थ का मतलब है अर्थ शून्य हो जाएगा। अयम ही बहु विषयो द्वयोर न युज्यते, सर्व शब्द तो बहु अर्थ को देने वाला है, ये दो में संगत नहीं होता है। षाढ़िकानाम तो विधाने नैष दोषः, लेकिन जब हम षाढ़िक पृष्ठों को लेंगे तो वहां पर ये दोष नहीं आएगा। चाणकिकानाम तो विधाने नैश दोष। इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु च तत्रापि द्विकरह शब्दो भविष्यति। बोले ठीक है ये तो दोष नहीं आएगा, लेकिन दो विधान का तो दोष, दो विधि का तो दोष आ ही जाएगा। तो सिद्धांति कह रहा है उच्चते न भविष्यति, नहीं होगा। बोले सर्वत्वम केवलम पृष्ठानाम विधास्यति न पृष्ठानि। बोले यहां पर पृष्ठों का केवल सर्वत्व के पृष्ठों के केवल सर्वत्व की विधि मानी जाएगी, पृष्ठों की विधि नहीं मानी जाएगी, ऐसा हम समझेंगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु उक्तम पृष्ठेषु असत्सु कस्येदम सर्वत्वम विधीयते इति। अगर आप ये मानते हो कि पृष्ठों की तो विधि नहीं है और सर्वत्व की विधि है, तो पृष्ठ तो है ही नहीं, तो सर्वत्व विधि आप कैसे करोगे? ये मैंने पहले आपको आक्षेप दिया था। तो सिद्धांत कह रहा है उच्चते पृष्ठानाम सर्वत्वम ही विहितम, क्योंकि ये जो सर्वत्व है ये पृष्ठों का कहा गया है, इसलिए तत्संपादयितव्यम, तो पृष्ठों को भी संपादन करना चाहिए। पृष्ठों का सर्वत्व कहा गया है तो वो सर्वत्व संपादित होना चाहिए। न च पृष्ठ पृष्ठानि अकुर्वता तत्संपादयितुं शक्यते। सर्वत्व को तब तक आप संभव नहीं कर सकते जब तक कि पृष्ठ नहीं होंगे, इसलिए तत्र अर्थात पृष्ठानि करिष्यते, अर्थापत्ति से पृष्ठों को भी कर लेगा, लेकिन वाक्य में पृष्ठ की विधि नहीं मान रहा है, अर्थापत्ति से ले लेगा। एवं न द्व्यर्थः शब्दो भविष्यति, तो ये दो अर्थ वाला भी नहीं होगा, हम अर्थापत्ति से ले लेंगे। सर्व शब्दस्य समर्थिता, और सर्व शब्द भी अपने ठीक अर्थ वाला हो जाएगा, संगत होगा। तस्मात् षाढ़हिकानाम अतिदेश, इसलिए षाढ़हिक पृष्ठों का अतिदेश है, यानी अतिदेश की विधि है, अनुवाद नहीं है, विधि है। ये सिद्धांती ने अपनी बात रख दी। हाँ, इसमें ज्योतिष में बताया कि सप्तदशानी पृष्ठानी, और वहां फिर बता रहे कि दो ही पृष्ठ है, बृहत और अथंतर, दो ही है। वो पृष्ठ संज्ञा तो पृष्ठ संज्ञा वैसी नहीं है, औत्पत्तिक पृष्ठ संज्ञा नहीं है, वहां पर औत्पत्तिक पृष्ठ संज्ञा नहीं है, अनुवाद कह रहे थे। हाँ, वो बस केवल नाम कथन है उसका। सप्तदश क्या है? सत्रह तो पृष्ठों को ही कहा जा रहा है, सप्तदशानी पृष्ठानी इति। तो उसके लिए वैसे तो ये क्षत्रिय न्याय भी लगाते हैं कि इनको सबको पृष्ठ कह दिया गया, सब नहीं है पृष्ठ, वहां पर दो ही हैं, लेकिन चूंकि पृष्ठ वहां पर पढ़े गए हैं दो, इसलिए उनको सत्रह के करके क्षत्रिय न्याय लगा करके थोड़े से भी नाम दे दिया गया उसको ऐसा। आगे चौथा अधिकरण, अवभृत नामना सौमिक अवभृत धर्म अतिदेशकत्वाधिकरणम्। अवभृत के नाम वाले, अवभृत का जहां नाम है वहां पर अवभृत के नाम से, तो सोम याग वाले अवभृत के धर्मों का अतिदेश होगा। अवभृत शब्द भी दो जगह आ रहा है, ये सारा अतिदेश का प्रकरण है, तो अवभृत शब्द दो जगह आया है। अब किसी जगह एक अवृत शब्द आया तो कहा कि यहां पर कौन से वाले अवृत के धर्म आएंगे, उसके या इसके, तो ऐसे में ये निर्णय दे रहे हैं कि जो अवृत नाम से जहां कहीं अवृत होगा तो सोम याग वाला जो अवृत है उसके धर्म यहां पर आएंगे, अन्य के नहीं आएंगे। दशपूर्ण मास में भी अवृत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बोले दशपूर्ण मास के अवृत के जो धर्म है वो नहीं आएंगे यहां पर, कारण बताएंगे भाष्य। वरुण प्रकाशेषु श्रूयते, वरुण प्रकाश से चातुर्मास्य है उसमें ये सुना जाता है। वारुण्या निष्कासेन तुषैश्च अवभृतम यन्ति, वारुण्या मतलब वरुण देवता वाली पयस्या खीर जो है उसके, निष्कासेन खुरचन से, निष्कास मतलब जो खुरच खुरच करके जो निकाला जाता है खुरचन, खीर तो खा ली और छोड़ दिया, उसको लोग खुरच खुरच करके खा रहे हैं, क्या करें, खीर कम मिली है तो क्या करेंगे, नहीं किनारे पे नीचे से कर करके किसी तरह से खाते हैं। अब किसी किसी को वो खुरचन ही अच्छी लगती है, वो थोड़ी सिकी भी अधिक होती है, थोड़ी जल सी जाती है ना, भूरी भूरी हो जाती है, तो बोले इसका स्वाद अलग आता है, यार उत्तर प्रदेश में तो कुछ जगह मैंने देखा वो हलवाई लोग खुरचन हापुड़ की, अच्छा वहां खुरचन ही ना, उसका नाम ही खुरचन है, हैं? खुरजा का खुरचन है हाँ, वो खुरचन क्या होती है? नहीं मिठाई तो है, कितना पेड़ा है वो, नहीं खुरचन नहीं, एक होता है ना जैसे कि रबड़ी होती है, रबड़ी में ऊपर ऊपर की मलाई बार बार ले ले करके किया हुआ होता है, ऐसे खुरचन में क्या होता है कि उसको गाढ़ा करके फिर खुरच खुरच करके जो कढ़ाई के फैलाते हैं, फिर उसको यूं निकालते हैं, फिर वो जो मलाई होती है ना थोड़ी सूखी भी और कठोर हो जाती है, दाने दाने से थोड़े डले से आ जाते हैं, और उसको मैं रबड़ी का नहीं बता रहा हूं, मैं खुरचन का बता रहा हूं, हालांकि तो रबड़ी बनाते समय भी खुरसते हैं वो, फैलाते हैं और फिर अंत में खुरसते हैं और फिर लाते हैं, पर वो तो भीग जाती है, पानी रहता है ना, रस रहता है दूध का, लेकिन खुरचन यूं कर करके जो आते हैं, घरों में देखा होगा बच्चे लोग जो बन जाते हैं तो खुरचन के लिए लड़ते हैं कि नहीं मैं लूंगा, उसमें तो अतिरिक्त बात भी होती है कि भाई खीर तो बराबर मिल गई अब ये जो होगा उसको लेंगे, इसी तरह से कभी जैसे अचार वगैरह हो कोई चीज हो तो अंत में जो पहुंचने का होता है ना, मीठा हो आंवले का हो या वो, तो जो पहुंचने वाला होता है उसको वो अच्छा लगता है भाई लेंगे, अच्छा जिनको जैसे कि करेले की सब्जी बनी हो, अब पात्र के अंदर करेले का तेल और वो रहता है, जिनको तेल अच्छा लगता है प्रिय है तो करेला तो बढ़ गया, और उसमें तेल और मसाला दोनों ज्यादा होते हैं, नीचे नीचे मसाला भी रहता है, तो कईयों को वही मसाले वाली रोटी ही पसंद है, करेला उतना पसंद नहीं आता है उनको, तो वो पहुंचने में पसंद करते हैं, बोले नहीं मैं पहुंच लूंगा, ये वो उसको लेते हैं दिखाते तो है कि मैं काम करूंगा निपटा दूंगा, लेकिन उनको प्रिय होता है वो, ऐसे खुरचन का भी होता है। तो वारुण्य निष्का से न और तुषैश्च और तुषों से, ये तो खैर यहां तो अच्छे अर्थों में नहीं है, और तुषों से मतलब जो चावल निकालने के बाद में तंडुल के बाद में जो उनका भूसा रहता है उसको, अब अवभृतम यंती अवभृत में जाते हैं, ये तो अवभृतेष्टि तो समाप्ति की तरफ जा रहा है, तो बचा कुचे को प्रतिपत्ति कर्म है वहां पर उस तरह से, तो तत्र संदेह किम दर्शपूर्ण मासी के अपाम व्युत्से के तुष निष्कासम विधीयते उत सौमिकाद अवभृताद धर्माति देशा इति। देखो विषय तो है वरुण प्रघास का, वहां पर ये प्रयोग किया जा रहा है, तो यूं कह रहे हैं कि दर्शपूर्ण मास वाला जो अपाम व्युत्सेक है, वहां अपाम जल को उठाना छिड़कना व्युत्सेक ये सब चीजें हैं वहां पर, उसको भी अवभृत नाम से कहा जाता है, उसमें तुष और निष्कास इनका विधान किया जा रहा है, क्योंकि वहां तुष और निष्कास तो है नहीं, तो जो दर्शपूर्ण मास वाला जल का व्युत्सेक है उसमें इसकी विधि की जा रही है, अथवा सौमिक जो अवभृत है वहां से धर्म को ला करके इसमें कथन किया जा रहा है। तो इसमें कहते हैं किम युक्तम, पूर्व पक्षी कहता है दर्शपूर्ण मासी के गुण विधि, दर्शपूर्ण मास वाला जो जल का उत्सेक है उसमें इसकी विधि की जा रही है, एवं सन्निहित प्रत्ययो अनुग्रहते, इसमें निकट का जो ज्ञान है वो अनुग्रहित होता है, निकट का ज्ञान यानी अतिदेश से आ रहा है वो, सन्निहितो ही असौ चोदके न प्राप्त है, आगे यही कहा कि सन्निहित क्यों है ये, कि चोदक वचन से अतिदेश वचन से प्राप्त है, सिद्धांति कहता है ननु न असौ अवृत, बोले तो अवृत है ही नहीं, तो जल का उत्सेक कहा गया है अवृत है ही नहीं, गुरु पक्षी कह रहा है उच्चते अस्ति तत्र अवृत शब्द है, थी नहीं अवृत शब्द है वहां पर, कि एष वही दर्शपूर्ण मास है और अवृत, ये जो अपाम उत्सेक है उसके लिए कहा गया है कि दर्शपूर्ण मास का अवृत यही है, एष वही दर्शपूर्ण मास है और अवृत है थी, एवं प्राप्ते इदम आह, ऐसा प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी के कहने पर सिद्धांति कहता है तथा अवृत है सोमा, बोले कि यहां जो अवृत आएगा ये धर्म आएंगे वो तो सोम से आएंगे, सोम याग वाले अवृत से आएंगे, तथा अवृत सोमात यथा, तथा कैसे मतलब उसको यथा पीछे से ले रहे हैं, यथा षडहात पृष्ठानाम अतिदेश, षडह से छह दिन वाले सोमयाग से पृष्ठों का अतिदेश किया गया था, ऐसे ही एवं सौमिकाद अवृताद यह धर्मातिदेश है, उनका अतिदेश किया जाएगा सौमिक अवृत से, कुतः अभिहित तो न्याय, क्योंकि पहले कह चुके हम न्याय, उक्तम क्रियाभिधानम तत्श्रुत अन्यत्र विधि प्रदेश स्यात्, तो पीछे आ ही चुका है ये तीसरे, इसमें तीसरे पाद के पहला सूत्र है कि इनसे क्रिया का विधान है और उसको चूंकि श्रुत है इसलिए अन्यत्र कहोगे तो उसके समान धर्म यहां पर आएंगे। इसमें पूर्व पक्षी कहता है प्रकृति रीति चेत, ये प्रकृति से आ रहा है ऐसा माने तो प्रकृति क्या है दर्श पूर्णमास, अतः यद उत्तम दर्श पूर्णमास दर्श पौर्णमासी के अवृते गुण विदिर भवतु इति तस्य का परिहार इति आभाषांतम सूत्रम, केवल आक्षेप के लिए सूत्र है स्मारक। तो सिद्धांति कहता है न भक्तित्वात, ये ठीक नहीं है क्योंकि वहां पर भक्त प्रयोग है, भक्ति है वहां पर, गौण प्रयोग है। यतो नास्ति दर्शपूर्ण मास अभृत, दर्शपूर्ण मास में तो अभृत है ही नहीं, तो पूर्व पक्षी फिर याद दिला रहा है ननु एष वही दर्शपूर्ण मास और अभृत है थी। मैंने कहा था कि यही दर्शपूर्ण मास का अभृत है तो वचन है। तो सिद्धांति कह रहे सत्यम श्रूयते, वचन तो मिल रहा है, न तो एवं अवभृतम अवभृतत्व अस्य भवति, लेकिन उसका अवभृतत्व नहीं हो जाता है। कथम उच्यते एष वही दर्शपूर्ण मास अवभृत इति एतस्य वाक्यस्य द्वई वचन व्यक्ति, इस वाक्य के दो तरह से अर्थ किए जा सकते हैं। उसमें से पहला बता रहे हैं निर्जात अवभृतत्वस्य वा पदार्थस्य दर्शपूर्ण मास संबंध उच्यते, कि जो जाना हुआ अवभृत है उसका उस कर्म का दर्शपूर्ण मास से संबंध जोड़ा जा रहा है, यानी दर्शपूर्ण मास में अवभृत को लाया जा रहा है जो प्रसिद्ध है निर्जात है। यथा देवदत्तो यजदत्तस्य पुत्र इति, जब कहा गया है कि देवदत्त यजदत्त का पुत्र है, तो ऐसे में देवदत्त के पुत्रत्व के निर्जात होने पर, देवदत्त का पुत्रत्व तो पता है कि ये पुत्र है लेकिन किसका पुत्र है ये नहीं पता है, तो यजदत्त का पुत्र है। इति निर्जात पुत्रत्वस्य देवदत्तस्य यजदत्त संबंध उच्यते, तो जिसका पुत्रत्व पता है ऐसे देवदत्त का केवल संबंध जोड़ा जा रहा है कि यजदत्त का पुत्र है। तो एक वचन व्यक्ति तो ये हो गई। दूसरी है निर्जात संबंधस्य वा अनिर्जात अवभृतत्वस्य अवभृतत्वम्, दूसरा कह रहा है कि निर्जात संबंध से, संबंध तो पता है यानी देवदत्त का यजदत्त से संबंध तो है लेकिन देवदत्त यजदत्त का पुत्र है ये नहीं पता है अभी। तो ऐसे में जब ये वाक्य बोला जाता है तो पुत्रत्व को बताने के लिए बोला जाएगा। तो निर्जात संबंध से वा अनिर्जात अवभृतत्व से, कि इसका अवभृतत्व पता नहीं है, संबंध तो पता है तो उसका अवभृतत्व अवभृत कहा जा रहा है। उदाहरण के लिए कहा यथा अयम आम्रो यजदत्त से पुत्र इति, ये जो आम है यानी आम का पेड़ है ये यजदत्त का पुत्र है। तो अब इस कथन में ये कह रहे हैं कि निर्जात यजदत्त संबंध से, ये आम का पेड़ यजदत्त से संबंधित है ये तो पता है पहले से, उसके खेत में है, उसके बाग में है, घर में है, लेकिन इसमें होने पर अस्य आम्र पुत्रत्व उच्यते, आम्र का पुत्रत्व कहा जा रहा है यानी ये पुत्र के समान है, इसे इसको पुत्र के समान समझता है। तो दोनों ही वचन व्यक्तियां हो सकती हैं यहां पर। तो तदस्य अपाम व्युत्सेकस्य दर्शपूर्ण मास संबंध प्रकरणान निर्जातो न अवृतत्वम, तो ये जो जल है, जल का व्युत्सेक है, इसका दर्शपूर्ण मास से संबंध तो प्रकरण से पहले से ही पता है क्योंकि उसी प्रकरण में पढ़ा है, लेकिन नावृतत्वम एक अपम का उत्सेक है, इसका अवृतत्व अभी तक पता नहीं है, अतो अस्य अवृतत्वम उच्यते, इसलिए इनका अवृतत्व इस वाक्य से कहा जा रहा है। न च अयम अवृत, लेकिन ये स्वयं अवभृत नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु अयम अपि अवभृतो भवतु, बोले इसको भी अवभृत मान लेंगे, सोमयाग में जो अवभृत है वो तो है ही, इसको भी अवभृत मान लेंगे, यहां पर संजय है इसलिए। तो सिद्धांत कहता है नहीं तद युक्तम, ये ठीक नहीं है, अन्यायो ही अनेकार्थत्वम, अनेकार्थता अन्यायी है, अवभृत वहां के लिए निश्चित है तो अब यहां पर इसको भी अवभृत के नाम से नहीं कहा जाएगा। कथम तरी शब्द योग, वही शब्द का योग कैसे होगा, तो बोले सादृश्य से यहां पर शब्द का योग कहा जा रहा है। किम सादृश्यम, सदृशता क्या है, तो अपसु संबंध, जल के साथ में संबंध है, अवृत का भी जल से संबंध है, इसका भी है। स एष भवत्या प्रशंसावादो अपाम व्युत्सेकस्य, तो नहीं स एष भक्त्या, ये जलों का जो व्युत्सेक है उसका गौणता से प्रशंसावाद है कि तो इसका अवभृत है, जैसे कि अवभृत इव अयमिति, ये अवभृत के समान है। यथा आम्रे पुत्रवाद, जैसे आम में पुत्र का कथन उसकी प्रशंसा के लिए है, वास्तव में तो पुत्र नहीं होता है। तस्मान नास्ति दर्शपूर्ण मास और अवभृत, इसलिए दर्शपूर्ण मास में तो अवभृत नहीं है, और तो नात्र गुण विधि, इसलिए उस वहां पर गुण की विधि नहीं है, किसकी, तुष और निष्कास की वहां पर विधि नहीं कही जा सकती। अपनी पुष्टि के लिए और बोल रहा है सिद्धांत, लिंग दर्शनाच संकेत भी मिल रहा है, लिंगम चैतम अर्थम दर्शयति, ये संकेत क्या है, किम लिंगम भवति एवमः, न आयुर्दाम जो होती, आयु को देने वाला जो होम है उसको वो नहीं करता है। आयुर्दा मंत्र से बोल करके जो किया जाता है बोले उसको नहीं करता है, निषेध कर रहे हैं। न साम गायती, न यहां साम का गान करता है, न वा गमन मंत्रम जपति, जाने के मंत्र को भी नहीं बोलता है। इति सौमिक अवभृत धर्माणाम प्रतिषेधम ब्रुमः। तो ये कहां पर कहा जा रहा है, ये जो वरुण प्रकाश में जो है वहां पर, वहां इन चीजों का निषेध किया जा रहा है, इन धर्मों का। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि सौमिक अवभृतों का प्रतिषेध किया जा रहा है यहां पर। इससे क्या पता लगता है, वो निषेध जो है वो प्राप्ति पूर्वक होता है इस दृष्टि से। तो प्रतिषेध हम ब्रुवस तद धर्म प्राप्तिम दर्शयति, वहां सौमिक अवभृत के धर्म यहां पर प्राप्त हो रहे हैं उसको दिखा रहा है ये वाक्य, इससे पता लग जाता है, संकेत मिल रहा है। तस्मात सौमिकाद अवभृता धर्म देश, इसलिए सौमिक अवभृत के धर्मों का यहां पर अतिदेश किया जा रहा है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणोत्तम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।